Słuchaliśmy wykonawców, którzy na początku czerwca ukażą się w amfiteatrze w Świeciu podczas 9. edycji festiwalu Blues na Świecie. To był John Cleary, a wcześniej Robin Ford. Już tylko jedno nagranie przed pożegnaniem. Życzę wszystkim udanych, zdrowych świąt. W drugie święto możemy się także spotkać o 17:05 To dwugodzinny program Legendy Rocka w Dolinie Szarloty. Serdecznie zapraszam. A dzisiaj za uwagę dziękuję Krzysztof Jankowski i Ryszard Loger. Zagra teraz i zaśpiewa Walter Trout. Reklama. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Reklama. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Klasyk przy Bułgarskiej. W środę 24 kwietnia o 20.30 Lech Poznań gra z Legią Warszawa. Wspieraj kolejorza w starciu z odwiecznym rywalem. Dwie godziny przed meczem nowa strefa rozrywki pod stadionem, a w niej konkursy z nagrodami, pokazy i wiele atrakcji. Bilety na mecz już od 40 zł. Lech Poznań, Legia Warszawa. Środa 24 kwietnia 20.30. Więcej na bilety lechpoznań.pl. Reklama. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Są sobota, 20 kwietnia 2019 roku. W Kościele Katolickim wielkie oczekiwanie na radosną nowinę. A czy piłkarze poznańskiego Lecha sprawią swoim kibicom wielkanocny prezent? A może to białostocka Jagiellonia zgotuje poznaniakom dyngusowy zimny prysznic? Dawid Cytrowski, kłaniam się nisko ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku i zapraszam na mecz 31. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy pomiędzy tutejszą Jagiellonią, a właśnie poznańskim Lechem. Jedenastki obu zespołów już ustawione na tym zielonym prostokącie boiska. Jest pierwszy gwizdek sędziego Daniela Stefańskiego z Bydgoszczy. Rozpoczęli Poznaniacy dziś w składzie, w bramce Jasmin Buric, dalej w obronie Robert Gumny, Nikola Wujadynowicz, Tomasz Rogne, Wołodymyr Kostewicz, Łukasz Trałka, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak, Darko Jeftić, Maciej Makuszewski i João Amaral. Nie ma nawet na ławce rezerwowych Duńczyka Christiana Gyökera. Po prostu Duńczyk nabawił się jakiegoś urazu na ostatnim treningu piątkowym i dlatego też trener Dariusz Żuraw nie zabrał go nawet na wycieczkę do Białego Stoku. Natomiast jeśli chodzi o zestawienie gospodarzy na to dzisiejsze spotkanie, tutaj wielkich niespodzianek nie ma. W bramce Marian Kelemen, dalej w obronie Bodwarsson, Arsenić, Runie, Kadlec, Poletanowicz, Romańczuk, Guilherme, Pospisil, Kosztal i Imas. Rozpoczęli Poznaniacy, piłka na lewej stronie boiska pod nogami Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz nastrzelił tam jednego ze swoich rywali od wrzutu z autu. Rozpoczną podopieczni trenera Dariusza Żurawia. No sam jestem ciekaw, jak zaprezentuje się João Amaral. Dawno nie grał. Zobaczymy, jak będzie wyglądał po tym urazie, jak będzie wyglądał po tej kontuzji. No trochę z konieczności wystawiony w wyjściowej jedenastce, ale też trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie forma Duńczyka Christiana Gyökera daleka była od idealnych. No jednak jakieś zmiany były potrzebne. Tak spoglądając na skład poznańskiego Lecha, to muszę Państwu powiedzieć, że jednak zabrakło mi tutaj trochę odwagi u trenera Dariusza Żurawia. Teraz, kiedy w tym tygodniu klub, zdaje się, we wtorek oficjalnie ogłosił, że 10 zawodników, przynajmniej 10 zawodników po tym sezonie na pewno pożegna się z Bułgarską, no to jednak liczyłem, że teraz zobaczymy trochę więcej nowych twarzy, tych młodych zawodników, którzy mają tworzyć przyszłość w kolejorzu już od przyszłego sezonu. Na ławce rezerwowych w drużynie poznańskiego Lecha dzisiaj m.in. Tymoteusz Klubsie, Filip Markwiński, no i Mateusz Skrzypczak. Bardzo bym chciał tego rosłego pomocnika zobaczyć dziś w drugiej połowie na boisku. Zobaczymy, jakie będą decyzje trenera Dariusza Żurawia. Na razie bardzo spokojny początek tego spotkania. Dobiega końca druga minuta i Poznaniacy są przy piłce. Pedro Tiba na prawą stronę. Jest tutaj Tomasz Rogne, który przekroczył środkową linię boiska. Ten rozciąga jeszcze bardziej na prawo pod nogi Roberta Gumnego. Podskoczyli do niego piłkarze białostockiej Jagiellonii, ale spokojnie Poznaniacy spod tego pressingu wyszli. Pedro Tiba, daleki przerzut piłki na lewą stronę boiska. Tutaj Wołodymyr Kostewicz nie opanował dobrze tej futbolówki. I to Ukrainiec jako ostatni dotykał piłki według sędziego Daniela Stefańskiego. Zdziwiony nieco ukraiński obrońca kolejorza, ale ten wrzut z autu już zresztą wykonany. Mówiłem, że nie ma także wielkich niespodzianek w wyjściowym ustawieniu białostockiej Jagiellonii, no bo tutaj być może część obserwatorów spodziewała się, że Nemanja Mitrowicz wróci do wyjściowej jedenastki. Jednak trener Ireneusz Mamrod znów postanowił zaufać w chorwackiej parze stoperów, czyli Ivan Runi, a także Zoran Arsenić. Ten skład niewiele różni się od tego, co oglądaliśmy dokładnie 7 dni temu przy Bułgarskiej w Poznaniu. Jedynie kontuzjowanego Arvydasa Novikovasa zastąpił Martin Pospisil. Przypominają sobie Państwo pewnie doskonale, że już na początku, zdaje się w 11, 12 minucie, ten litewski pomocnik Jagiellonii Białystok musiał w Poznaniu zejść z boiska i wtedy także zastąpił go Martin Pospisil. Teraz niezbyt dokładne podanie do Wujadinowicza. Na szczęście Czarnogórzec zdążył wycofać tę piłkę do Jasmina Buricza. Buric na drugą stronę boiska. Jest tutaj Maciej Makuszewski. Ma trochę więcej wolnego miejsca. Maciej Makuszewski zbliża się do pola karnego. Maciej Makuszewski co zrobił z piłką? No zrobił najgorzej co mógł, czyli ją po prostu stracił. Gdzieś źle odbił, nieczysto ta piłka odbiła się od jego prawej stopy. Odskoczyła kilka metrów do przodu, a to nie sprawiło problemów obrońcom białostockiej Jagiellonii. Ale może będzie okazja do rehabilitacji. Makuszewski w polu karnym. Maciej Makuszewski ma dużo wolnego miejsca. Czy dogoni piłkę? Dogonił chyba tę piłkę. Tak jest. Będzie rzut rożny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Wydawało się, że Maciej Makuszewski tę futbolówkę nieco za daleko sobie wypuścił, że nie będzie już w stanie dosięgnąć stopą tej piłki, ale jednak zdążył jeszcze tam zahaczyć neonowego jednego z obrońców białostockiej Jagiellonii. Nastrzelił go piłką. No i będzie pierwszy stały fragment gry w tym dzisiejszym spotkaniu. Czwarta minuta powoli dobiega końca. Będzie okazja dla poznaniaków na dośrodkowanie z rzutu rożnego. To jest prawa strona boiska. Patrząc w kierunku bramki Mariana Kelemena i zdaje się Darko Jeftić już sobie piłkę w tym narożniku boiska ustawił. Darko Jeftić, krótkie jednak rozegranie z Kamilem Jóźwiakiem. Będzie teraz dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie, pole karny, gol! 1-0! Lech prowadzi w białym stopie. Białymstoku. I to jest niespodzianka. Piąta minuta tego spotkania. Świetne dośrodkowanie piłki w pole karne. I to Nikola Wujadinowicz strzałem głową wyprowadza poznaniaków na prowadzenie. Kapitalny początek podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Cisza zapanowała na białostockim obiekcie, bo chyba żaden z kibiców, którzy dzisiaj tutaj przyszli na to spotkanie 31. kolejki, nie spodziewał się takiego początku. Lech Poznań prowadzi z Jagiellonią 1-0. Nikola Wujadinowicz. No nie zwróciłem uwagi, czy pokazał takiego charakterystycznego X-a, tak jak to było w przypadku bramki strzelonej z Pogonią Szczecin. No wiemy, że Wujadinowicz jest jednym z tych piłkarzy, którzy po sezonie opuszczą Bułgarską, z którymi kontrakt nie zostanie przedłużony, ale to teraz nie jest istotne. Istotne jest to, że tenże właśnie Nikola Wujadinowicz po dośrodkowaniu Darko Jevticza, którego przyszłość także nie jest do końca znana, wyprowadza kolejorza na prowadzenie. Duża niespodzianka w Białymstoku. Lech prowadzi od 5 minuty 1-0. Ale teraz trzeba skoncentrować się na poczytaniach defensywnych. Teraz trzeba w tej obronie zagrać po prostu skutecznie. A wiemy, że przecież Lech ma z tym dużo, dużo kłopotów, problemów w tym sezonie. Przypominam sobie pierwsze spotkanie tego sezonu z Jagiellonią. To było 11 listopada dokładnie, 2-2. I tak nawet rozmawialiśmy w dziennikarskim gronie, że to był chyba najlepszy mecz Lecha w bieżącej kampanii. Teraz przewracany przed polem karnym jeden z zawodników Jagiellonii. Białystok przywileje korzyści, puszczony Kosztal wpada w pole karne, dośrodkowuje, przeciągnięta jednak ta piłka w wykonaniu chorwackiego pomocnika. Tam w tym starciu z Andrejem Kadlecem ucierpiał także jeden z piłkarzy poznańskiego Lecha. Jeśli dobrze widzę, to chyba Pedro Tiba tam się zwija z bólu. No i będzie potrzebna pomoc masażystów, bo Pedro Tiba trzyma się tam gdzieś. No i tak jest. Sędzia Daniel Stefański teraz pozwolił poznańskim doktorom, masażystom wbiec na Burawę i udzielić niezbędnej pomocy portugalskiemu kapitanowi drużyny poznańskiego Lecha. No puścił przywilej korzyści sędzia Daniel Stefański w pewnym momencie. No nie wiem, czy nie lepszą korzyścią dla Jagiellonii byłoby jednak odwiedzanie przewinienia. No ale inną decyzję podjął Daniel Stefański. Martin Kosztal ostatecznie przeciągnął swoje dośrodkowanie. Większego zagrożenia tam pod bramką Jasmina Buricza nie była. Widzę, że Pedro Tiba już się podniósł i chyba nie będzie musiał jakiejś większej pomocy potrzebować. No zgodnie z przepisami oczywiście musi teraz boisko opuścić, zbiega zaboczną linię boiska, no ale zapewne za chwilę sędzia Stefański z Bydgoszczy pozwoli mu z powrotem na to boisko powrócić. Jagiellończycy oddają piłkę i ta jest teraz pod nogami Jasmina Buricza. Wrócił do bramki kolejorza Jasmin Buric. Pamiętamy na to ubiegłotygodniowe spotkanie z Jagiellonią. Desygnowany do wyjściowego składu był Matusz Putnocki. Nie grał od grudnia, od tego zwycięstwa w Krakowie nad Wisłą 1-0, no ale też trzeba powiedzieć otwarcie, że to nie był najlepszy powrót do bramki Matusza Putnockiego, bo jednak kilka bardzo niepewnych interwencji. Przy bramkach nie zawalił, to sobie trzeba powiedzieć jasno, no ale też pewności, takiej otuchy swoim obrońcom z pewnością nie dawał. No i znów dziś oglądamy Jasmina Buricza. No i wiemy, obaj bramkarze, zarówno Matusz Putnowski, jak i Jasmin Buric, także muszą sobie szukać nowego klubu, także będą musieli szukać nowego pracodawcy. Ale ściekły jest tam teraz trener Ireneusz Mamrot, który wyskoczył gdzieś tam już poza tą strefę ograniczającą poruszanie się trenerów, bo tam było starcie w powietrzu Jesusa Aymaza i także Nikoli Wujadinowicza. No użył, wykorzystał swoje warunki fizyczne Czarnogórzec niemal jak przy tej akcji z piątej minuty. Tak powalił teraz Jesusa Aymaza i będzie stały fragment gry dla białostockiej Jagiellonii. Spoglądam na zegar. Kończy się 8 minuta tego spotkania. Dokładnie od trzech minut kolejorz prowadzi w Białymstoku 1-0. Dośrodkowanie Darko Jevticza. Strzał głową Nikoli Wujadinowicza i kolejorz prowadzi. To są dobre wiadomości. Mimo, że tak naprawdę kolejorz w tym sezonie już chyba o nic nie walczy, to jednak warto już budować, wylewać taki fundament pod przyszłoroczne rozgrywki. W ataku teraz gospodarzy piłka w pole karne do Jesusa Aymaza, ale dobrze pieczołowicie tam Hiszpan pilnowany przez Tomasa Rognę. Teraz dużo takich powietrznych pojedynków, trzeba je wygrać. Łukasz Trałka, no teraz zupełnie niedokładnie podawał były kapitan poznańskiego Lecha, gdzieś na uwolnienie po prostu zagrał wysoko i do przodu nie miał szans Maciej Makuszewski na dogonienie tej futbolówki. No i teraz znów pojedynek Tomasa Rognę i Jesusa Aymaza, wygrany przez Norwega. Zresztą Norwek Tomasz Rogne strzelił jedną z bramek w tym ostatniej potyczce w Białymstoku. Przypominam, wtedy zakończyło się remisem 2-2. Drugą bramkę strzelił Marcin Wasilewski. No, jego dzisiaj nie ma w ogóle w meczowej 18. Grał wczoraj w rezerwach przeciwko Polonii. Środa Wielkopolska. Do Białegostoku jednak nie przyjechał. Gospodarze w ataku. Prawa strona boiska. Martin Kosztal zbiega teraz do środka. Minął tam Kamila Jóźwiaka. Odegranie na prawo do Andrzeja Kadleca. Kadlec, dośrodkowanie piłki w pole karne. Wujadinowicz niezbyt pewnie. No nie wiem, czy zrobił to z premedytacją, bo wydawało się, że przepuścił po prostu tę piłkę. No i właśnie, nie zrobił tego z premedytacją, no bo jednak będzie rzut rożny dla zespołu z Białego Stoku. Gdyby jednak Wujadinowicz pokusił się o wybicie tej piłki z własnej szesnastki, to tego stałego fragmentu gry by nie było. Martin Pospisil już tam zbiega do narożnika boiska, to będzie dośrodkowanie z lewej strony, patrząc w kierunku bramki Jasmina Buricia, no i czeski pomocnik za chwilę będzie starał się swoją prawą nogą dograć się piłkę dokładnie w szesnastkę gości. Już podniósł swoją prawą rękę w górę, teraz lewą, dając sygnał swoim kolegom, jaki wariant tego dośrodkowania wybierze. Dośrodkowanie na drugi słupek, niebezpiecznie był tam strzał jednego z obrońców białostockiej Jagiellonii, to Iwan Runie tam wysoko wyfrunął w powietrze, ale przy okazji przekroczył przepisy, faulował jednego z obrońców gości, no i zauważył to sędzia Daniel Stefański. Stały fragment gry już zresztą wykonany, no i poznaniacy Pedro Tiba głęboko cofnięty, no pełni teraz taką rolę niczym u Adama Nawałki, jako taki często trzeci stoper, który odpowiedzialny jest za wyprowadzanie piłki z formacji defensywnych. Piłka już jest po lewej stronie boiska pod nogami João Amarala, który jednak z tą piłką wyleciał poza boczną linię boiska i wrzut z autu dla białostockiej Jagiellonii. Nie ma jeszcze czucia piłki João Pedro Amaral. Widać po nim, że jednak tego rytmu meczowego mu brakuje, no i no dzisiaj z konieczności musi grać, bo tak jak Państwu wspominałem na początku, nie ma Krystiana Getkiera, który jednak ostatnio miał dość pewny plac, ale tak jak też mówiłem, nie zachwycał w ostatnim czasie. No zobaczymy, jeżeli João Amaral będzie do zmiany, to przypuszczam, że pierwszą sposobność do pokazania się dostanie także Timur Jamaleddinow. Łukasz Trałka opanował piłkę w środkowej strefie boiska, odegrał krótko do Roberta Gumnego. Teraz piłka już pod nogami Trałki, Trałka do Nikoli Wujadinowicza. Wujadinowicz ma dużo miejsca, ale jest 26, 7, 8 metrów od własnej bramki. Teraz Pedro Tiba, on będzie starał się pewnie przerzucić daleko piłkę. Zobaczymy, co Portugalczyk zrobi. Słynie z tych krosowych podań. Teraz jednak krótko do Nikoli Wujadinowicza. Przesunęli się pozwaniacy kilka metrów do przodu w kierunku bramki Kelemena. Jest przy piłce kto? Maciej Makuszewski, ale tę piłkę niestety traci. No i to może być szansa na kontratak dla gospodarzy. Czy Łukasz Trałka to wszystko zatrzyma? Dobrze, Łukasz Trałka, ale faulował i to się może karteczką skończyć. Tak właśnie, Łukasz Trałka w 12 minucie tego spotkania otrzymuje żółtą kartkę od sędziego Daniela Stefańskiego za przewinienie na Jesusie i Mazie. No mam wrażenie, że tutaj sędzia to zinterpretował jako nieczystą grę, bo kiedy już w zasadzie leżał na murawie Jesus i Mas, to gdzieś jeszcze tam gdzieś do niego doskoczył Łukasz Trałka, być może jakieś nadepnięcie, być może jakieś kopnięcie, i tak to właśnie zinterpretował sędzia Daniel Stefański. Za to Łukasza Trałkę napomniał żółtym kartonikiem. No i będzie musiał Trałka uważać. Wiemy, że gra na bardzo odpowiedzialnej pozycji, jednak defensywny pomocnik często odpowiedzialny jest za przerywanie szybkich ataków rywali. No a z żółtą kartką na koncie, i to już w 12 minucie, z pewnością gra się inaczej. Gdzieś to do końca tego spotkania w głowie Łukasza Trałki będzie się działo, że jednak trzeba gdzieś się wstrzymać nogę, trzeba czasami odpuścić, żeby przypadkiem tutaj drugiej żółtej karteczki przed swoimi oczyma nie obejrzeć. Jagiellonia Białystok przy piłce. Iwan Runie krótko do Kosztala. Kosztal, pojedynek z Kamilem Jóźwiakiem wygrany przez Chorwata. Martin Kosztal nabiera prędkości na prawej stronie. Goni go Wołodymyr Kostewicz. Czy Kosztal zdoła dośrodkować? Teraz dwóch poznaniaków przy nim, ale poradził sobie? Nie, za szybko to powiedziałem. Martin Kosztal stracił piłkę, będzie wrzut z autu. Tylko ten wrzut z autu dla kogo? Dla białostockiej Jagiellonii. Bo to Wołodymyr Kostewicz jako ostatni tę futbolówkę dotknął. Gdzieś ona mu się prześlizgnęła po bucie. Ten wrzut z autu już wykonany jest. Marko Poletanowicz do Martina Pospisila. Pospisil odwraca się w kierunku bramki, ale nie ma miejsca na dośrodkowanie. Teraz Kadlec wpada w pole karne. Starcie na linii pola karnego. Błyskawiczna także decyzja sędziego Stefańskiego, że nie ma mowy o jedenastce. Rozłożył szeroko ręce niczym orzeł szykujący się do wylotu sędzia Daniel Stefański, sugerując, że to starcie pomiędzy Nikolą Wujadinowiczem, a także jednym z piłkarzy białostockiej Jagiellonii było w absolutnie w zgodzie z przepisami i od własnej bramki już rozpoczynać będzie za chwilę Jasmin Buric. 14 minuta tego spotkania. Na razie wieści z Białegostoku mam bardzo dobre. Lech prowadzi bowiem z Jagiellonią 1-0. Przypominam, piąta minuta i bramka po strzale głową Nikoli Wujadinowicza. No i poznaniacy Robert Gumny rusza w kierunku bramki, odgrywa piłkę do Darko Jefticza. Jeftic jednak do tyłu do Tomasa Rogne. Rogne do Łukasza Trałki. Oj, musi uważać Trałka, bo już tam mu za pleców wyskakiwał, zdaje się, Martin Pospisil. No ale dobrze czujnie Łukasz Trałka zdołał wycofać tę piłkę do Jasmina Buricia. Coraz wyższym pressingiem podchodzą tutaj gospodarze. Oni nie chcą czekać na to, jak ten mecz będzie się rozwijał. Oni chcą tutaj jak najszybciej do wyrównania doprowadzić. Teraz Pedro Tiba ma trochę więcej miejsca, ale już tam Jesus Imaz czyha na jego błąd. Nikola Wojedinowicz na lewą stronę. Wołodymyr Kostewicz teraz przekroczył środkową linię boiska, podaje do przodu, ale prosto pod nogi Iwana Runie. Runie krótko do Poletanowicza. Poletanowicz jest po lewej stronie. Budvarsson, Islandczyk teraz ma trochę więcej miejsca, ale nie zdecydował się na rajd wzdłuż bocznej linii boiska. Wycofanie do Marko Poletanowicza, ten niezbyt dokładnie do Iwana Runie. Runie musiał gonić piłkę, ale absolutnie nikt go nie atakował. Miał duży komfort psychiczny w tej sytuacji Iwan Runie i spokojnie tę futbolówkę opanował. Iwan Runie znów jest przy piłce. Teraz do niego dopiero doskakuje João Amaral. Podanie jednak do Jesusa Imaza bardzo dokładne. No widać, że Jesus Imaz gra jednak taką fałszywą dziewiątkę dzisiaj. To nie jest typowy wysunięty napastnik. On szuka tej boiskowej przestrzeni niemal na całym prostokącie boiska. Pedro Tiba jedno, drugie kółeczko. Nie stracił piłki, to najważniejsze, i zdołał jeszcze podać do Nikoli Wujadinowicza. Pedro Tiba teraz tym razem podanie do Tomasa Rogne. Rogne rusza do przodu. Nie ma za bardzo komu podać. Teraz do gry pokazał się Robert Gumny. Gumny do środka do Pedro Tiby. Tiba przekracza środkową linię boiska. Podanie na prawą stronę. Tam jest już Maciej Makuszewski. Na obieg idzie mu Robert Gumny. Makuszewski jednak w pole karne. Ładnie to wypatrzył tam João Amaral, jednak w ostatniej chwili tam zdaje się Zoran Arsenicz takim rozpaczliwym ślizgiem zatrzymuje to podanie do João Amarala i od wrzutu z autu rozpoczynają już gospodarze, bo ta piłka jeszcze odbiła się od nogi Roberta Gumnego, ale szybko goście tę futbolówkę odzyskali. Dobrze, jest już 16 minuta. Kolejorz jak na razie nie pozwala na zbyt wiele gospodarzom. Kolejorz jeszcze nie sprokurował żadnego błędu pod własną bramką. Obrońcy Kolejorza są czujni, ale tutaj muszą być czujni do ostatnich minut, bo coraz wyżej Jagiellonia stara się odzyskać tę futbolówkę. Tak jak chociażby teraz, kiedy na wysokości własnego pola karnego Włodymyr Kostewicz był osamotniony, a bliziutko przy nim był już ustawiony Martin Kosztal. No dobrze, że Włodymyr Kostewicz gdzieś tam zdołał nastrzelić tego chorwackiego pomocnika. No ale proszę, już czterech zawodników Jagiellonii Białystok blisko linii piłki, blisko tego, żeby odzyskać tę futbol. To się udało, ale szybko musieli także wycofać grę aż do Mariana Kelemena. Marian Kelemen, krótkie podanie do Zorana Arsenicia. Arsenic, przy nim jest także Darko Jeftić i teraz Jeftić tego Arsenicia ściga. Arsenic podaje do przodu do Martina Pospisila. Pospisil wycofuje. No i zobaczymy Marko Poletanowicz. Poletanowicz tym razem do Iwana Runie. Iwan Runie pokazuje teraz Kadlecowi, żeby przesunął się bliżej linii bocznej boiska i otrzymał właśnie od niego piłkę. Łukasz Trałka, świetny odbiór. Teraz czy faulował Łukasz Trałka? Nie, każe grać dalej sędzia Daniel Stefański. Faulował z kolei teraz Romańczuk, który przewinił, który tam zbyt ostro potraktował Kamila Jóźwiaka i będzie rzut wolny dla Kolejorza. Dobrze, Kolejorz stara się, no nie chcę mówić, że zabić ten mecz, ale stara się po prostu nadać swoje warunki temu spotkaniu. Nawet jeśli ta Jagiellonia wysoko pressingiem podchodzi, to Kolejorz gra na razie w tym pierwszym kwadransie bardzo rozważnie, bardzo odpowiedzialnie i oby to trwało jak najdłużej, chociaż takiej pewności oczywiście mieć nie możemy, patrząc na to, jak też radzili sobie podopieczni trenera Dariusza Żurawia w tych ostatnich spotkaniach. Teraz nieco nerwowe wybicie piłki przez Tomasa Rogne, zupełnie do nikogo. Piłka trafia ostatecznie do Mariana Kelemena. 18 minuta tego spotkania się rozpoczęła. Przypominam, od 5 Lech Poznań prowadzi w Białymstoku 1-0 po golu Nikoli Wujadinowicza. Wielką niespodziankę sprawił dzisiaj Piast Gliwice, który w spotkaniu, które już się zakończyło, pokonał gdańską Lechię na wyjeździe 2-0 i walka o Mistrzostwo Polski będzie na pewno bardzo ciekawa. Wiele będzie decydował mecz, który będzie rozegrany dziś jeszcze o 20.30, ale może o tym spotkaniu za chwilę, bo akcja białostockiej Jagiellonii jest tutaj. Kosztal po prawej stronie boiska przepycha się tam teraz z Nikolą Wujadinowiczem. Kosztal, ale już on jest zwinny, ale jest sprawny. Odnalazł tam podanie Andrzeja Kadleca, ale czujnie poznaniacy nie pozwalają białostoczanom na to, by dośrodkować piłkę w pole karne. No i gospodarze zmuszeni są do tego, by jednak wycofać grę, by jednak poczekać, by jednak w inny sposób tę akcję przeprowadzić, bo tutaj pieczołowicie pilnowani są napastnicy. Gospodarzy, teraz piłka w pole karne, nie ma spalonego i broni Burić. Nie było spalonego, drodzy państwo. Świetna piłka w pole karne. Mięciutkie zagranie do Jesusa i Maza, ten miał ostry kąt. To prawda, pozycja nie była najlepsza, ale czujnie też do końca Jasmin Burić, który nie położył się szybko na ziemi, nie przysiadł, nie przyklęknął, czekał do końca i to się opłaciło i wybronił tę bardzo groźną, niebezpieczną sytuację. Pierwsza tak groźna okazja dla Jagiellonii. Jeszcze teraz dośrodkowanie, pole karne, ale ta piłka po strzale głową prosto w koszyczek bośniackiego zawodnika. Nie będzie z tego szybkiego ataku Kolejorza, bo tam łapał się za twarz jeden z piłkarzy białostockiej Jagiellonii. To ten, który strzelał przy okazji zderzył się głową z jednym z zawodników poznańskiego Lecha i mamy krótką przerwę w grze. Wracając do poprzedniej myśli, którą rozpocząłem, mówiąc o walce o Mistrzostwo Polski dziś o 20:30 w hitowo zapowiadającym się spotkaniu Legia Warszawa zagra z Krakowią. No i jeżeli Legia wygra, no to będzie liderem piłkarskiej Lotto Ekstraklasy po tej porażce gdańskiej Lechi, no ale najpierw musi wygrać, a to zadanie na pewno nie jest zbyt proste. Fatalne teraz nieporozumienie Jasmina Buricia i Wołodymyra Kostewicza. Poznaniacy stracili piłkę na wysokości własnego pola karnego. Dobrze, że szybko zdążyli się zorganizować w defensywie. Teraz dogranie piłki w pole karne i niebezpiecznie. Kto to zamknie? Jest tam Pospisz, Zielony strzela. Na szczęście ten strzał czeskiego zawodnika zablokowany. Czy będzie okazja na kontratak dla piłkarzy poznańskiego Lecha? Piłka na prawą stronę boiska do Macieja Makuszewskiego. Ten ma sporo miejsca i rusza prawym skrzydłem Maciej Makuszewski. Czy będzie dośrodkowanie piłki w pole karne? Jest pojedynek z Bydworsonem, ale ten Islandczyk tym razem wykorzystał swoje warunki fizyczne. Przepchnął tego niewysokiego Makuszewskiego, wybijając piłkę daleko, daleko w trybuny. Ale to będzie wrzut z autu na wysokości pola karnego białostockiej Jagiellonii. 20 minuta tego spotkania. No i jak poznaniacy te akcje rozegrają? Przypominam, wrzut z autu na wysokości pola karnego, ale to będzie krótkie wznowienie. Piłka pod nogami Maćku Makuszewskiego, który wycofuje do Łukasza Trałki, a Trałka jeszcze bardziej do tyłu, do Tomasa Rogne. I poznaniacy muszą już przejść na atak pozycyjny. Jest tam Nikola Wujadinowicz do Kostewicza. Kostewicz wzdłuż bocznej linii boiska do Jóźwiaka. Ten szybko do środka do Pedro Tiby. Tiba ładnie pomyślał, ładnie także rozegrał. Dokładna piłka do Macieja Makuszewskiego. Makuszewski na obieg idzie gumny. Makuszewski jednak dośrodkowuje. I co? Obok bramki? Nie! To jest gol! To jest gol! 2-0, drodzy państwo! 2-0 w Białymstoku! Co się tutaj dzieje? Czy João Amaral dotknął tę piłkę? Tak jest! To właśnie Portugalczyk po tym płaskim strzeleniu futbolówki w pole karne przez Macieja Makuszewskiego dotknięciem czarodziejskim, portugalskim tej piłki podwyższa już na 2-0. Konsternacja na trybunach w Białymstoku. Lech gra jak z nut. Lech gra jak chyba ani razu w tym sezonie nie grał. Lech w 21 minucie prowadzi z białostocką Jagiellonią już 2-0. João Amaral strzelcem drugiej bramki po dośrodkowaniu Macieja Makuszewskiego. Brakowało tych liczb Makuszewskiemu. No i teraz ładna asysta, płaskie wstrzelenie piłki gdzieś tam z prawej strony boiska. Wyskoczył zza pleców João Amaral. Nie było spalonego. W pierwszym momencie myślałem, że ta piłka gdzieś obok bramki poleciała, ale ona została idealnie przymierzona przez João Amarala obok bezradnego Mariana Kelemena. Co się tutaj dzieje? Takiego scenariusza chyba absolutnie nikt przy zdrowych zmysłach zakładać nie mógł. Patrząc na dyspozycję Jagiellonii Białej, która awansowała do finału Pucharu Polski, która bez problemu wygrała Kolejorza przed tygodniem 2-0, która wcześniej pokonała Zagłębie Sosnowiec także w lidze, która no bez większych problemów awansowała do górnej ósemki. Patrząc na formę poznańskiego Lecha, który ostatnio mocno zawodził, który potykał się o własnej nogi, a dzisiaj Kolejorz jak w transie i może być szansa na trzecią bramkę. Jest Darko Jeftić, a i w ostatnim momencie Iwan Runie wybija mu piłkę spod nóg, ale poznaniacy napędzeni, poznaniacy będą jeszcze szukać tego trzeciego trafienia. Tym razem Martin Kosztal wybija piłkę spod nóg Wołodymyra Kostewicza i tylko wrzut z autu dla poznańskiego Lecha. Jest Kostewicz, jest także João Amaral przed polem karnym, ma trochę więcej miejsca. João Amaral szuka miejsca, dodaje João Amaral! Nad bramką jednak tym razem przymierzył Portugalczyk. No, rozochociła go ta bramka z 21 minuty. Tym razem gdzieś z 20 metrów starał się przymierzyć Portugalczyk. Trochę mi ta akcja przypominała tą, którą zaprezentował w meczu ze Śląskiem w Wrocław jeszcze jesiennym, kiedy w bardzo podobnej sytuacji przymierzył jednak o wiele dokładniej. 23 minuta tego spotkania, spoglądam na tę wielką ledową tablicę z wynikiem, aż nie mogę w to uwierzyć, że Kolejorz na tym niezdobytym jeszcze nigdy przez siebie nowym stadionie w Białymstoku prowadzi już 2-0. Od 6 lat Lech nie potrafi wygrać z Jagiellonią Białystok właśnie na Podlasiu. Lech Poznań na tym nowym stadionie otwartym w 2014 roku jeszcze nigdy nie wygrał. A teraz prowadzi już 2-0. Jesus Imaz, akcja pod polem karnym poznańskiego Lecha. Może być okazja na dośrodkowanie. Bydworson dośrodkowuje piłkę w pole karne. Wujadinowicz musi wybić i dobrze. I poznaniacy mają szansę na kontratak. Kamil Jóźwiak ściga się tam z Martinem Kosztalem, ale Jóźwiak sobie poradził. Jóźwiak teraz był sfaulowany. Czy nie było faulu? Był faul i to może być karteczka dla Iwana Runie. Tak się właśnie dzieje. Bezpardonowo potraktował Chorwat tego młodego Polaka. I żółta kartka dla Chorwata Iwana Runie. No cierpi tam mocno Kamil Jóźwiak. To wszystko stało się mniej więcej blisko tej strefy, w której stoi trener Dariusz Żuraw. No, masażyści, którzy teraz będą udzielać pomocy Jóźwiakowi, nie mieli zbyt wielu metrów do pokonania z tymi noszami, z tymi torbami, gdzieś z tym sprejem chłodzącym obolałe mięśnie, ale Kamil Jóźwiak na szczęście już się podniósł i chyba nic poważniejszego mu się przy tym starciu nie stało, chociaż upadł naprawdę dość efektownie, tak jak na szczęście bez większych reperkusji całe to starcie na linii Kamil Jóźwiak i Iwan Runie. Poznaniacy już rozpoczęli grę, jest Tomasz Rogne. Rogne teraz na prawą stronę boiska do Roberta Gumnego. Gumny wzdłuż bocznej linii do Makuszewskiego. Makuszewski jednak wycofuje do Roberta Gumnego. Jest Maciej Makuszewski, teraz piłka wybijana, ale wrzut z autu będzie dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Coraz bardziej poddenerwowany trener Ireneusz Mamrota. Spokojny Dariusz Żuraw. No jeżeli obaj panowie spoglądają w lewo, gdzie umieszczona jest ta tablica z wynikiem, no to trudno dziwić się takim reakcją, że spokojnie obserwuje to spotkanie Dariusz Żuraw. Jego podobnie sensacyjnie, nie zawaham użyć się tego słowa, prowadzą w Białymstoku już 2-0. Piąta minuta, Nikola Vujadinowicz, 21 minuta i Joao Amaral. I jesteśmy wszyscy szczęśliwi, bo jak na razie mamy dla państwa rewelacyjne nowiny w tę wielkanocną sobotę. Teraz na lewą stronę długie podanie do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz do środka do Amarala. Amaral krótko do Łukasza Trałki. Trałka, co zrobi z piłką? Podaje do Pedro Tiby. Spowalniają te akcje poznaniacy. Oni się tutaj nie spieszą. Oni mają dobry wynik, ale przecież do zakończenia tego spotkania jeszcze wiele, wiele czasu. Był taki mecz w 2017 roku. Ostatnia kolejka, 37 sezonu 16-17, kiedy Kolejosz jeszcze miał matematyczne szanse na Mistrzostwo Polski. Przyjechał do Białegostoku, prowadził 2-0, a skończyło się to wszystko remisem 2-2. Także tutaj jeszcze nie dzielmy tych szat. Tym bardziej, że z kontratakiem wychodzą moi gospodarze. Jesus Imaz jest osamotniony, ale oj, to będzie kartka. To chyba będzie kartka, bo groźnie zapowiadało się i tak szybciutko ta kartka powędrowała przed oczy Pedro Tiby. No musiał to zrobić Portugalczyk, bo rozpędzał się coraz bardziej Jesus Imaz. Co prawda był osamotniony, ale to wszystko działo się już 5-6 metrów od pola karnego, więc jeśli ten niewysoki Hiszpan wpadłby w to pole karne, no to mógłby tam zrobić krzywdę piłkarzom poznańskiego Lecha, no, ale krzywdę może także Jagiellonia wyrządzić po stałym fragmencie gry. Trzeba teraz uważnie zagrać w defensywie. Będzie dwuosobowy mur, niebieski mur złożony z Darko Jevtića, a także Joao Amarala. Piłka no, dość daleko do bramki. Nie sądzę, żeby to był bezpośredni strzał, chociaż nie takie bramki już przecież na piłkarskich stadionach widywaliśmy. Zobaczymy, czy któryś z białostockich piłkarzy zdecyduje się tutaj na bezpośrednie uderzenie, czy co bardziej prawdopodobne jednak na dośrodkowanie piłki w szesnastkę. Tutaj niemal cała obrona Lecha ustawiona równiutko jak po sznurku na linii 16 metra. Piłka jest 30 kilka metrów od bramki. Jasmina Buricia w dodatku przesunięta lekko w lewą stronę, patrząc właśnie w kierunku tego prostokąta, którego strzeże Jasmin Buric. No i zobaczmy, czy Martin Pospisil, czy może jednak Guilherme, to któryś z nich za chwilę będzie dośrodkowywał piłkę, a może strzelał. Zobaczymy, czy Czech, czy Brazylijczyk, któryś z nich za chwilę to uczyni. To Guilherme, miękkie dośrodkowanie, duże zamieszanie, trzeba wybić tę piłkę. I dokładnie czyni to Robert Gumny, kapitalnie podaje do Joao Amarala. Joao Amaral wychodzi z kontratakiem, ale mało tych poznaniaków ruszyło do tej kontry. Teraz Amaral, ładne prostopadła piłka do Kamila Jóźwiaka, czy on zdąży? Nie zdążył, szybszy od niego był jeden z obrońców, który dziubnął tę piłkę i to wytrąciło z rytmu Kamila Jóźwiaka, ależ ładnie Lech chciał się odgryźć tej białostockiej pszczółce, która tutaj miała stały fragment gry, a poznaniacy ruszyli z kontratakiem. 28 minuta tego spotkania. Wiem, że często to powtarzam, ale to są świetne, kapitalne wręcz informacje z Podlasia. Lech prowadzi z białostocką Jagiellonią już 2-0 i Lech Poznań broni się skutecznie. Lech Poznań nie popełnia tutaj głupich błędów. Raz jedyny gdzieś tam niedopatrzenie obrony, która gdzieś przepuściła Jesusa Imaza. Poczekajmy, bo teraz Kadles po prawej stronie boiska. No i będzie od własnej bramki rozpoczynał Jasmin Buric, bo świetna interwencja Wołodymyra Kostewicza, który leciutko nabił piłkę na stopę Andrzeja Kadleca i Słowak nie był już w stanie jej opanować. Piłka opuściła boisko. Jest 29 minuta. Jasmin Buric z linii 5 metra już daleko na drugą stronę boiska. Musi tam powalczyć Robert Gumny. No, wygrał pojedynek główkowy. Na niewiele się to jednak zdało, bo piłka pod tym, jak dotknęła czupryny młodego poznaniaka, opuściła także boisko. Zatem od wrzutu z autu rozpoczynają już gospodarze. Dariusz Żuraw jakby pewny swego, jakby przekonany o tym, że jego podopieczni w 100% realizują jego założenia taktyczne, schował teraz ręce do kieszeni i spokojnie drepcze sobie w tym wyznaczonym prostokącie i obserwuje to, co mają dziś do zaproponowania piłkarze poznańskiego Lecha. A jak na razie to danie serwowane przez poznaniaków jest całkiem strawne, żeby nie powiedzieć, że powoli zaczyna zasługiwać na jakąś gwiazdkę Michelina, bo poznaniacy prowadzą już 2-0 i poznaniacy bronią się bardzo skutecznie, odpowiedzialnie, ale obym tego nie powiedział w złą godzinę, bo piłka jest już po lewej stronie pod nogami Bedwarsona. Bedwarson dośrodkowanie piłki w pole karne. Odskoczyła ta piłka jednak Guilherme, ale jeszcze powalczyli białostoczanie. Jeszcze Bedwarson za plecami ma Guilherme, do niego piłka. Guilherme będzie dośrodkowanie. Nie, krótkie podanie do Kosztala. Kosztal przed polem karnym jest Romańczuk. Romańczuk, mięciutka piłka do Kosztala, ale połapał się w tym wszystkim Robert Gumny. I czy poznaniacy wyjdą z opresji? Jeszcze Jagiellonia, jeszcze Bedwarson. Teraz czy był Islandczyk faulowany? Nie, sędzia Daniel Stefański nakazuje kontynuowanie gry. Będzie jedynie stały fragment, czy będzie rzut rożny, czy wrzut z autu, bo ta piłka opuściła boisko mniej więcej właśnie w tym narożniku. I zaraz zobaczymy, jaką decyzję podjął sędzia Daniel Stefański. To będzie rzut rożny, tak jest, to będzie rzut rożny dla białostockiej Jagiellonii. No i trzeba znów skupić się, znów trzeba będzie tam kryć wszystkich bardzo dokładnie. Będzie dośrodkowanie piłki w pole karne, jest to dośrodkowanie. Uwaga, Robert Gumny wybija, ale prosto pod nogi Bedwarsona. Bedwarson jednak pozwolił piłce opuścić boisko. Teraz zmasowany atak gospodarzy, którzy chcą tutaj strzelić kontaktowego gola. Dośrodkowanie na wysokiego Iwana Runię. Ten strąca drugą piłkę. Kto zgarnie? Jesus Imaz do Guilherme. Piłka wybita spod nóg. I zobaczmy, jak to wszystko się zakończy. Faulował jeden z piłkarzy białostockiej Jagiellonii. I to będzie stały fragment gry dla poznańskiego Lecha. Tam zdaje się jeszcze żółtą kartką ukarany był chyba Guilherme. Za chwilę postaram się to sprawdzić. Wydaje się, że to właśnie Guilherme żółtą karteczkę otrzymał, tak jest. I od rzutu wolnego jeszcze z obrębu własnej szesnastki za chwilę rozpocznie Jasmin Buric. Wspominałem Państwu, że Jagiellonia w ostatnim czasie jest bardzo niewygodnym rywalem dla poznańskiego Lecha, że tutaj na tym nowym stadionie przy Słonecznej w Białymstoku Jagiellonia czterokrotnie wygrywała i trzykrotnie tylko z Lechem remisowała, ani razu porażki nie odniosła. Kolejarz jeszcze tego stadionu nie zdobył, ale może dzisiaj, może w momencie, kiedy chyba najmniej tego oczekujemy, może właśnie dzisiaj kolejarzowi uda się zgarnąć 3 punkty. Oj, ciekawie zrobiłoby się wtedy w tabeli. Ja nie chcę tutaj knuć jakichś spiskowych teorii. Nie chcę tutaj robić jakichś złudnych nadziei, że kolejarz jeszcze będzie w stanie powalczyć o europejskie puchary, ale na razie obraz gry kolejarza jest niezły, chociaż teraz akcja białostockiej Jagiellonii. Jest Martin Pospisil, może być próba uderzenia, jest ten strzał zablokowany jednak i Jasmin Buric spokojnie złapie sobie piłkę w te pomarańczowe bramkarskie rękawice. Nikt go zresztą nie atakował, nie czuł żadnej presji bośniacki bramkarz kolejarza i teraz ręką wyrzucił piłkę, podając ją do Tomasa Rogne. Rogne na prawą stronę boiska, jest tutaj Robert Gumny, coraz z wyższym pressingiem białostoczanie, ale to też szansa na kolejorza na wychodzenie z częstymi kontratakami, bo przecież wynik się zgadza, tutaj nie trzeba szaleńczo atakować, szaleńczo musi za to atakować białostocka Jagiellonia. Łukasz Trałka w środkowej strefie boiska, ładne podanie do Darko Jefticza, Jeftić niepilnowany na lewym skrzydle, rusza już do przodu, może być okazja na dośrodkowanie piłki przez Szwajcara. Jeftić, przeplatanka, wpada w pole karne, Darko Jeftić tańczył tam z piłką i jedyne co udało mu się uzyskać to rzut rożny. No mam wrażenie, że więcej jednak z tej akcji Szwajcar Starski pomocnik kolejorza mógł wycisnąć, mógł jednak dokładniej dograć, albo przede wszystkim szybciej, chociaż też między Bogiem a prawdą. Trzeba powiedzieć, że niewielu tych piłkarzy w niebieskich koszulkach było już w szesnastce Mariana Kelemena. 33. minuta tego spotkania i będzie rzut rożny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. João Amaral ustawił sobie już piłkę w narożniku boiska i będzie za chwilę starał się dośrodkowaniem znaleźć któregoś ze swoich kolegów. Daleko bita piłka na drugą stronę pola karnego, strzał głową Nikoli Wujadinowicza, ale jednak to był balonik i nie mógł mieć najmniejszych problemów Marian Kelemen z wychwyceniem tej piłki. Już trzeba wracać, bo tam Jesus Imaz walczy z Darko Jefticzem, który najszybciej do tej defensywy powrócił. No i to był bardzo udany powrót Szwajcara, bo jednak gdzieś głową odważnie, bo już wysoko nogę podniósł także Jesus Imaz, a ten Jeftić wsadził głowę i tą głową odegrał piłkę do Jasmina Buricia. Poznaniacy już przy piłce. 34. minuta tego spotkania. Dobra gra kolejorza w tych pierwszych dwóch kwadransach, która skutkuje dwubramkowym prowadzeniem. Piąta minuta Nikola Vujadinovic, 21 minuta João Amaral i mamy rewelacyjne informacje w wielkosobotnie popołu państwa, bowiem Kolejosz prowadzi przy Słonecznej w Białymstoku 2-0. Teraz było starcie gdzieś tam kilka metrów od pola karnego Jasmina Amburicia i od rzutu wolnego właśnie Bośniak rozpocznie. Na drugą stronę przerzut, ale niedokładny jednak. Ani to była piłka do Jóźwiaka, ani do Wołodymyra Kostewicza, a najbliżej do niej miał Martin Kosztal. Kosztal do Kadleca, Kadlec z pierwszej piłki oddaje ją Kosztalowi. Kosztal znów do Kadleca, Kadlec nie ma komu podać do przodu, zatem musi podawać do tyłu do Iwana Runie. Runie do Zorana Arsenicia. Po lewej stronie ma Budworsona, ale Arsenic jednak do środka, do Tarasa Romańczuka. Romańczuk ładnie, krótko do Runie prostopadła piłka, ale jednak wycofał ją Jesus Imaz. Długo budują Jagiellończycy ten atak pozycyjny, a poznaniacy głęboko schowani niczym za podwójną gardią oczekują tego czasu i czy zdołają go zablokować. Już tam dokładnie szczelnie ustawieni są w defensywie. Czy znajdą jakąś szczelinę? Czy znajdą jakąś przestrzeń? Piłkarze Ireneusza Mamrota. Martin Kosztal, na razie ta piłka chodzi jak po takim obwodzie, ale to wszystko dzieje się daleko od bramki Jasmina Buricia, a teraz Iwan Runie fatalnie podaje do nikogo. Jasmin Buric wybiegł za własne pole karne i daleko wybił piłkę, ale niezbyt dokładnie. No dają poznaniacy teraz napędzać się Jagielloni. Nie wiem, czy niezbyt głęboko z kolei przesunęli się do defensywy. Taka gra także bywa ryzykowna, o ile poznaniacy nie będą tutaj tworzyli szczelnego muru. Na razie na szczęście taki tworzą. Szukają gospodarze pomysłu na to, jak ten mur skruszyć. Piłka po lewej stronie pod nogami Budvarsona, ale ten Budvarson znów musi wycofać do Zorana Arsenicia. Arsenic krótko do Iwana Runie. Runie tym razem, jak nie udało się z lewej, to na prawą stronę do Kosztala. Kosztal, piłka w pole karne. Musi uważać Tomasz Rogne klatką piersiową. Wybija piłkę, ale przy okazji był faulowany, popchnięty przez Guillerme i od stałego fragmentu gry za chwilę rozpocznie Jasmin Buric. Mówiłem o tym murze, który tworzy się z tych niebieskich koszulek i ten mur naprawdę jest bardzo szczelny. Tutaj defensywni pomocnicy białostockiej Jagiellonii, czy też stoperzy, którzy często mają piłkę pod swoimi stopami, starają się znaleźć gdzieś jakieś głębokie, dalekie podania w pole karne, ale jednak te podania najczęściej nie dochodzą celu. Jednak najczęściej to poznaniacy z tych rywalizacji, z tych pojedynków wychodzą górą. 36. minuta tego spotkania. No długo celebrował moment wznowienia gry Jasmin Buric, a jak już wybił piłkę, to tylko spojrzał i pewnie zaklął siarczyście pod swoim nosem, bo jednak daleko ta piłka od celu była. I już jest ona pod nogami gospodarzy. Martin Pospisil na prawą stronę do Andrzeja Kadleca. Słowak prawą stroną ładnie wymienił się teraz podaniami z Kosztalem. Piłka pod nogami Pospisila. Jest już Martin Kosztal. Ma trochę więcej boiskowej przestrzeni. Zbiega do środka Martin Kosztal. Nie ma komu podać i musi wycofać grę do Iwana Runie. Tutaj coraz większe poirytowanie. Rozglądam się po tych trybunach. Myślę, że ponad 10 tysięcy kibiców obserwuje, jak teraz Jesus Imaz wybiega sam na sam. Jesus Imaz, czy będzie karny, czy będzie karny, czy nie? Chyba będzie karny i to może być... Nie, nie ma rzutu karnego, to jest żółta kartka dla Jesusa Imaza za próbę wymuszenia jedenastki. W pierwszym momencie myślałem, że za chwilę może być czerwona kartka dla Buricia, bo wybiegł Imaz sam na sam. No było starcie z Jasminem Buriciem, padł jak rażony prądem hiszpański napastnik drużyny z Białegostoku. Sędzia pobiegł tam gwałtownie w kierunku obu tych zawodników, ale żółtą kartkę pokazał Hiszpanowi, a więc sugeruje, że... Jesus Imaz starał się wymusić jedenastkę i właśnie za to nurkowanie Hiszpan otrzymuje żółty kartonik, ale nie chcę tutaj o wszystkim decydować, nie chcę mówić, że za chwilę nie będzie jedenastki, bo pewnie już teraz w wozie VAR, w którym zasiada Paweł Gila, także Marcin Borkowski, trwa dokładna analiza tego starcia. Gdzieś tam klatka po klatce będą ci panowie analizować, czy faktycznie Jasmin Buric nie chwycił stopy Jesusa Imaza, no bo jeżeli tak, to obawiam się, że to może się skończyć kartką, ale kartką dla Jasmina Buricia i to może być kartka czerwona dla Jasmina Buricia i będzie także rzut karny dla białostockiej Jagiellonii. Gra jeszcze nie jest wznowiona. No właśnie, telewizorek pokazany przez sędziego Daniela Stefańskiego i to jest to, o czym mówiłem. Daniel Stefański podąża teraz do tego monitorka. Daniel Stefański będzie sobie to spokojnie wszystko obserwował, a ja tak staram się spoglądać, zanim sędzia ogłosi całemu stadionowi, jaką decyzję ostatecznie podejmuje, na twarz Jasmina Buricia. Co ta twarz wyraża? On teraz rozmawia z Wujadinowiczem. No nie wiem, co mu mówi. Czy zahaczył, czy jednak nie zahaczył? Czy chwycił tego Imaza za stopę, czy jednak nie chwycił? Zaraz wszystko będziemy wiedzieli. No jeżeli został wezwany sędzia Stefański do tego telewizora, do tego monitora, to musiały być tam jakieś wątpliwości. To nie mogła być sytuacja zero-jedynkowa. No i teraz Stefański to sobie wszystko dokładnie obejrzy. Pewnie kilka powtórek z kilku ujęć telewizyjnych kamer zostanie mu pokazanych. Jasmin Buric spokojnie stoi, rozmawia w dalszym ciągu z Nikolą Wujadinowiczem. Niemal wszyscy piłkarze białostockiej Jagiellonii podbiegli teraz do ławki, swojej ławki rezerwowych, i oczekują, jaka decyzja ostatecznie tutaj zapadnie. Czy ta żółta kartka za próbę wymuszenia jedenastki przez Imaza zostanie utrzymana, czy też będziemy mieli zmianę decyzji i zostanie podyktowany rzut karny dla białostockiej Jagiellonii. No długo to trwa, kolejna powtórka gdzieś tam jest odtwarzana. My tutaj nie dysponujemy żadnymi nagraniami z telewizyjnych kamer, więc ja Państwu nie jestem w stanie powiedzieć, czy faktycznie Buric tam dotknął Imaza, czy jednak Imaz udawał i nurkował. Ale za chwilę całemu stadionowi ogłosi, to oznajmi sędzia Daniel Stefański i albo utrzyma swoją pierwotną decyzję, przypominam, żółta kartka za nurkowanie dla Imaza, albo też tę decyzję zmieni i wskaże na punkt oddalony o bramki Jasmina Buricia o 11 metrów. Tutaj presja na pewno wywoływana na sędzim Stefańskim przez te trybuny. Różne przyśpiewki można tutaj dosłyszeć, ale sędzia Stefański musi być na to odporny. Sędzia Stefański musi podjąć przede wszystkim słuszną decyzję. No muszą być wątpliwości, jeśli to trwa tak długo, jeśli tych powtórek już kilka zostało mu puszczonych, to nie mają pewności sędziowie. Ani sędzia VAR, którym przypominam jest Paweł Gil, ani sędzia Daniel Stefański. No jeżeli to nie jest sytuacja zero-jedynkowa, to powinno się podtrzymać sytuację z boiska. No ale jeżeli też gdzieś nagrania z kamer są na tyle dokładnie, że jest w stanie się w 100% stwierdzić, że rzeczywiście Buric tam zahaczył Jesusa Imaza, no teraz ciekawą scenkę oglądamy, bo Jasmin Buric sobie rozmawia z Jesusem Imazem. Gdzieś sobie tam jakimiś uwagami się wymieniają. Pewnie Buric mówi: stary, ja ciebie nie dotknąłem, a Imaz stara mu się przekonać, że jednak rzut karny był i jest rzut karny. Jest rzut karny niestety. Jest rzut karny dla białostockiej Jagiellonii. Sędzia Daniel Stefański anuluje żółtą kartkę dla Jesusa Imaza i zobaczymy, jaką jeszcze decyzję podejmie w stosunku do Jasmina Buricia. Zobaczymy, co tam się będzie za chwilę działo. Na pewno będzie za chwilę rzut karny dla białostockiej Jagiellonii. To jest 41. minuta tego spotkania. Długo trwała ta wideoweryfikacja. Bardzo wiele minut nam to zajęło, także myślę, że te minuty z pewnością za chwilę zostaną także doliczone, kiedy ten regulaminowy czas 45 minut będzie zbliżał się do końca. Jeszcze tam piłkarze Lecha Poznań dyskutują z Danielem Stefańskim. Jeszcze starają się go przekonać, ale sędzia Stefański wygląda na człowieka absolutnie przekonanego. I sędzia Daniel Stefański wskazuje na 11 metr. Przypominam, przed tygodniem Jesus Imaz także strzelał z rzutu karnego. Wtedy piękną podcinką się popisał w stylu Antonina Panenki. Czy teraz Hiszpan zrobi dokładnie to samo? Sam faulowany będzie wykonywał ten rzut karny na linię bramkową. Oddelegowany został Jasmin Buric. No i teraz cała nadzieja w Jasminie Buriciu. Zobaczymy, co zrobi Imaz, co zrobi Buric. Czy będzie za chwilę 2-1, czy Lech dalej będzie prowadził 2-0. Ruszył Imaz 2-1. Pewnie zupełnie inaczej niż przed tygodniem. Wtedy mięciutko podcinał. Teraz jednak precyzyjnie wróg bramki w inną stronę niż Jasmin Buric. Buric rzucił się w lewo. Piłka poleciała w prawo. I mamy bramkę dla drużyny z Białego Stoku. 40 zdaje się już druga minuta. Jagiellonia łapie kontakt. Jagiellonia nie powiedziała tutaj jeszcze ostatniego słowa. Zamilkłem, celowo zamilkłem przez chwilę, żebyście Państwo także poczuli ten specyficzny klimat na Podlasiu. Zenka Martyniuka, który rozbrzmiał tutaj z głośników przez te bramki, brameczki strzelone, oszalałem. Śpiewali wszyscy kibice, a teraz skandowane jest nazwisko Jesusa Imaza, który podłącza jeszcze białostockiej Jagiellonii kroplówkę w tym spotkaniu. Przed kilkoma minutami byliśmy w wybornych nastrojach, kiedy Kolejosz prowadził 2-0. Teraz dalej prowadzi. Teraz te nasze nastroje także są niezłe, ale jednak już miny nam nieco zrzedły. Jesus i ma strzela kontaktową bramkę dla podopiecznych Ireneusza Mamrota. No i Jagiellonia Białystok, jakby nowe siły w Białostoczane wstąpiły. Jakby oni chcieli tutaj zaznaczyć to, że jeszcze przed przerwą chcą doprowadzić do wyrównania. Andrzej Kadlec, piłka przed polem karnym, dośrodkowanie miękkie w to pole karne, jednak piłka przez Gilerm została zdecydowanie przeciągnięta i Jasmin Buric nie miał teraz kłopotów z tym, żeby chwycić piłkę w koszyczek utworzony ze swoich dłoni. Wracam jeszcze do tej sytuacji z rzutem karnym. No, chwaliłem ten szczelny niebieski mur, no ale jednak gdzieś piłka wrzucona do Jesusa Imaza. Imaz wybiegł sam na sam. Było niebezpiecznie. No i jak orzekł sędzia Daniel Stefański, zahaczał go Jasmin Buric. Dlatego ten rzut karny podyktowany ostatecznie dla białostockiej Jagiellonii. Ale ten mecz jeszcze trwa, jest 44. minuta tego spotkania, dokładnie 90 sekund nie pozostało do zakończenia tych 45, ale tutaj na pewno kilka minut zostanie doliczonych, bo myślę, że 2-3 minuty to, a może nawet jeszcze więcej, to zajęła sama ta wideoweryfikacja, więc jeszcze kilka minut, ta pierwsza połowa z pewnością potrwa. No i jak na razie Jagiellonia w ataku, jest dośrodkowanie piłki w pole karne, Jesus Imaz chyba faulował, tak jest, nie, Jesus Imaz w ogóle był na spalonym, więc nawet jeśli faulował Tomasa Rognę, to i tak to nie miało większego znaczenia, bo Hiszpan najpierw był na spalonym i od rzutu wolnego pośredniego za chwilę rozpocznie Jasmin Buric. Trener Dariusz Żuraw rozpiął swoją sportową kurtkę, jakby mu się cieplutko zrobiło przy tym rzucie karnym, jakby już nie był tak spokojny jak jeszcze kilka minut temu, kiedy jego podopieczni prowadzili tu w Białymstoku 2-0. Teraz dalej prowadzą, ale już tylko 2-1 i no, nerwowość wkrada się w poczynania poznaniaków. Teraz niedokładnie Kostewicz i piłka za darmo oddana do Jagiellonii Białystok. Gilerme, nie wiem czy nie wypadł z piłką poza boisko, tak się właśnie stało. Zauważył to także asystent sędziego Stefańskiego. Od wrzutu z autu już Wołodymyr Kostewicz do Darko Jefticia. Jeftić rusza do przodu, ale jest osamotniony. Tam na prawej stronie pokazał mu się także Robert Gumny. Z przodu jest także Maciej Makuszewski. Gumny rusza prawą stroną boiska. Będzie dośrodkowanie Roberta Gumnego. Znów płasko, strzelona piłka. Niemal kopia akcji z 21 minuty. Wtedy dośrodkowywał płasko Maciej Makuszewski, ale w polu karnym znów tam najlepiej ustawiony był João Amaral. Teraz jednak dośrodkowanie z prawej strony boiska zablokowane. Aż 6 minut, drodzy Państwo, aż 6 minut zostało doliczonych do tych 45. No to aż zaskoczenie, bo nie wiem, czy aż tak długo faktycznie trwała ta przerwa. Ale to zostawmy. 6 minut zatem pogramy jeszcze w tej pierwszej połowie. Strzela João Amaral, ale o tym strzale najlepiej jednak nic nie mówić, bo skiksował Portugalczyk kompletnie. Ale spoglądam w kierunku pola karnego białostockiej Jagiellonii, bo tam leży jeden z piłkarzy poznańskiego Lecha. Leży i się nie podnosi. Za chwilę na boisko wbiegną także masażyści, więc to 6 minut, o którym Państwu mówiłem, może wydłużyć się jeszcze do kilkunastu, bo znów będzie pomoc medyczna udzielana. Znów masażyści z Poznania wbiegają tam w pole karne. Który to z zawodników poznańskiego Lecha tam leży w tym polu karnym? Za chwilę postaram się to ustalić. Tam jednemu z poznaniaków udzielana jest pomoc medyczna. Miejmy nadzieję, to chyba Darko Jeftić, jeśli dobrze widzę. Tak, bo Darko Jefticia nie widzę wśród zawodników, którzy stoją obok, więc to Darko Jeftić. O, i to chyba może być coś poważniejszego, bo nosze są potrzebne, a więc Darko Jeftić o własnych siłach nie będzie mógł zejść z tego boiska. Obawiam się, że będzie potrzebna zmiana. Już tam widzę Karol Bartkowiak, asystent Dariusza Żurawia, przywołuje jednego z piłkarzy rozgrzewających się. To chyba Filip Marchwiński wezwany teraz do nieco mocniejszej, intensywniejszej rozgrzewki. Nosze ostatecznie nie są potrzebne, ale Darko Jeftić tak lekko utykając z boiska i mam poważne obawy co do tego, że Jeftić będzie mógł na plac gry wrócić. No zobaczymy, może jednak będzie chciał poczekać do przerwy i wybiec na drugą połowę, no ale jednak do tej przerwy to jednak tutaj 6 minut pozostało, więc trochę szkoda, żeby przez tych 6 minut kolej już musiał radzić sobie w dziesiątkę. Na razie gra wznowiona, na razie Jagiellonia w ataku. Jest Martin Pospisile, oszukał teraz Macieja Makuszewskiego, ale w pewnym momencie oszukał też sam siebie. Teraz jednak dośrodkowanie piłki w pole karne niezbyt dokładne i może być okazja na kontratak. Pedro Tiba za długo czekał z tym podaniem, szybciej mógł podawać do Kamila Jóźwiaka, ale jeszcze Poznaniacy są przy piłce. Zwolnił teraz akcję Wołodymyr Kostewicz, widząc, że to podanie do przodu byłoby chyba zbyt ryzykowne. Wybrał ryzyko mniejsze, odwrócił się w kierunku własnej bramki i wycofał grę. Ale Jagiellończycy bardzo wysoko także podeszli, licząc na błąd Pedro Tiby. Nie doczekali się, bo Pedro Tiba ładnie podał do przodu, a poznaniacy teraz przy piłce. Znów Pedro Tiba, odskoczyła mu futbolówka, podaje bardzo niedokładnie. Szukał tym podaniem João Amaral, ale jednak go nie odnalazł. Spoglądam w kierunku Darko Jefticza, już jakby nieco mniej kulał. No zobaczymy, czy ta zmiana będzie potrzebna. Czy tą zmianę zobaczymy jeszcze przed przerwą. To już trzecia minuta doliczonego czasu gry. Kolejarz prowadzi w Białymstoku 2-1. Jest dośrodkowanie piłki w pole karne. Nikola Wujadinowicz tę piłkę wybija, ale jeszcze trzeba wygrać pojedynek główkowy. Jeszcze piłka krąży tam przed szesnastką kolejorza. I teraz Pedro Tiba, czy przepchnie tam Tarasa Romańczuka? Nie musiał go przepychać, bo Ukrainiec z polskim paszportem go po prostu powalił na ziemię, przekraczając przy okazji przepisy. No i będzie rzut wolny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. No Darko Jefticz tam krąży wokół bocznej linii boiska, ale żaden z poznaniaków nie szykuje się jakoś specjalnie do zmiany. Marchwiński nie jest przywoływany do ławki rezerwowych. Marchwiński nie przebiera się teraz w strój meczowy, a jednak tak, a jednak będzie zmiana, bo to nie Filip Marchwiński ma wejść na boisko, tylko Timur Dżamaleddinow, a więc to Timur Dżamaleddinow, rosyjski napastnik, będzie musiał wejść na boisko. No teraz jakieś zamieszanie, bo tam Tomas Rogne wdał się w pyskówkę z Danielem Stefańskim. Gra już wznowiona. Timur Dżamaleddinow gotowy do wejścia na boisko, a więc wymuszona zmiana w kolejorzu jeszcze przed przerwą. Kontuzjowanego Darko Jefticza w tym właśnie momencie zastąpi Timur Dżamaleddinow. Zapowiadał na przedmeczowej konferencji prasowej trener Dariusz Żuraw, że dostanie w tych 7 spotkaniach prawdziwą szansę rosyjski napastnik. Mówię prawdziwą, no bo teoretycznie kilka minut w barwach kolejorza rozegrał, ale to było trochę działanie na alibi. A więc całą drugą połowę, jeszcze końcówkę pierwszej, będzie miał rosyjski napastnik na pokazanie się tutaj w Białymstoku. Ostatnio był chwalony, ostatnio niby ta jego forma zwyżkuje, szczególnie mówię to na podstawie meczów rezerw, w których spisywał się nieco lepiej, no ale pamiętajmy, że to jest czwarty poziom rozgrywkowy. Nie ma co tego przekładać 1-1 na poziom ekstraklasy. Timur Dżamaleddinow już na boisku. Już ten doliczony czas gry w połowie upłynął, ale w związku z tą kontuzją Jefticza tych doliczonych minut będzie z pewnością więcej. Piłka pod nogami poznaniaków, jest Kamil Jóźwiak, 30 metrów do bramki. Ładne podanie do Dżamaleddinowa. Dżamaleddinow źle zabrał się z tą futbolówką. Odwrócił się dynamicznie w kierunku bramki Kelemena, ale jednak nie zdołał minąć obrońcy. Czy Łukasz Trałka zdoła teraz zatrzymać Pospisila? Udało mu się to. Łukasz Trałka wyszarpał tę piłkę. Piłka pod nogami już Kostewicza. Kostewicz do przodu, ale jednak za mocno Kamil Jóźwiak podaje do Łukasza Trałki. Trałka pretensji nie miał. Przebił piątkę z Kamilem Jóźwiakiem, ale fakty są takie, że od wrzutu z autu już rozpoczął Andrzej Kadlec. Podawał jednak bardzo niedokładnie, bo prosto pod nogi Pedro Tiby. No i poznaniacy, wytrwać jeszcze tych kilka minut do przerwy i z tą skromną, jednobramkową zaliczką zejść do szatni. Byłoby lepiej, gdyby było 2-0, ale nie mówmy o tym, jakby to było kilka minut temu. Teraz trzeba się skupić na tym, żeby obronić jednobramkową zaliczkę. 2-1, przypominam, bramka na 1-0 Wujadinowicza, na 2-0 podwyższył Amaral, na 2-1 z rzutu karnego Jesus Imaz. I teraz takie przepychanki w środkowej strefie boiska. Żadna z drużyn nie może przejąć inicjatywy, nie może ruszyć do przodu, nie może starać się gdzieś tam zagrozić bramce przeciwników. Iwan Runie daleko, ale do swojego kolegi z obrony Zorana Arsenicia. Arsenic na lewą stronę pod nogi Bydwarsona. Bydwarson oddaje piłkę Arseniciowi. Poznaniacy ustawieni na własnej połowie z wyjątkiem Timura Dżamaleddinowa, ale ta piłka jeszcze teraz dokładnie przekroczyła środkową linię boiska. Tomas Rogne głową do przodu. Dżamaleddinow także głową do Trałki. Trałka z pierwszej piłki, ale niezbyt dokładnie. Chociaż teraz Andrzej Kadlec się pogubił, czy naprawi jego błąd. Iwan Runie naprawił, ale jest pod presją, bo dwóch zawodników Lecha Poznań ruszyło z pressingiem, licząc na błąd Chorwata. Daleko do przodu wybija Iwan Runie. Poznaniacy piłkę przechwycili. Wołodymyr Kostewicz po lewej stronie boiska. Gra jest kontynuowana. Dużo miejsca ma Pedro Tiba. Czy będzie strzelał? Pedro Tiba jednak na prawą stronę. Makuszewski, prawa strona pola karnego. Strzał Makuszewskiego. Czy dobije Dżamaleddinow? Nie, nie dobił, bo naprawił swoją interwencję Marian Kelemen. Nie był to zbyt mocny strzał Macieja Makuszewskiego, ale jednak ta piłka gdzieś prześliznęła się po bramkarskiej rękawicy doświadczonego słowackiego bramkarza. Ruszył jak wystrzelony z armaty Timur Dżamaleddinow, ale nie zdążył z tą dobitką, bo jednak zrehabilitował się Marian Kelemen. Tymczasem kolejna kontuzja w barwach poznańskiego Lecha. To João Amaral tam po starciu, chyba z Andrzejem Kadlecem, padł na murawę. I znowu była potrzebna pomoc masażystów. Wydłuża nam się ten czas do ostatniego gwizdka w tej pierwszej połowie. Było doliczonych 6 minut. Te 6 minut już się dawno skończyło, a jeszcze tutaj w Białymstoku gramy. Już pokazuje sędzia Daniel Stefański, że Amaral może wbiec na boisko. Czy gra jest wznowiona? Nie. W dalszym ciągu tutaj poznaniacy muszą teraz oddać piłkę, bo ta była wybita przez Mariana Kelemena. No i zobaczymy, tak, Pedro Tiba teraz fair play odda piłkę do Mariana Kelemena. No dalekie podanie, ale Marian Kelemen nie będzie z tym miał najmniejszych kłopotów. To już jest 7 minuta doliczonego czasu gry w tej pierwszej połowie. Dużo kontuzji, dużo razy masażyści jednych i drugich musieli wbiegać na boisko. No i przede wszystkim ta wideoweryfikacja, po której sędzia Daniel Stefański pokazał na 11 metr, dyktując rzut karny przeciwko drużynie poznańskiego Lecha. Jeszcze jedna akcja Jagiellonii Białystok. Lewą stroną boiska rusza Bydwarson, zatrzymywany przez Roberta Gumnego. Gumny nie może teraz popełnić błędu i tego błędu nie popełnił. Maciej Makuszewski dograć tę pierwszą połowę do końca i zejść do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. Kostewicz daleko do przodu, ale zanim podaje, powinien jednak podnieść głowę do góry, spojrzeć, gdzie kieruje piłkę. Mamy wreszcie, doczekaliśmy się ostatniego gwizdka arbitra Daniela Stefańskiego w tej pierwszej połowie tego spotkania. Dużo się dzieje w Białymstoku. Lech prowadzi 2-1 i oby się dużo działo także w drugich 45 minutach. Na drugą połowę już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Sport. Za 2:19 Grzegorz Hałasik w przerwie meczu Lecha z Jagiellonią w Białymstoku. Zapraszam na wiadomości sportowe, piłkarskie i nie tylko. Przypomnę, że Kolejarz do przerwy prowadzi z Jagiellonią 2:1. Za chwilę relacja z drugiej części tego spotkania. Na dziś zaplanowano wszystkie mecze pierwszej kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Od godziny 18:00 trwa także spotkanie Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecina. W meczu zakończonym Lechia Gdańsk z Piastem Gliwice przegrała 0-2. O godzinie 20:30 odbędzie się spotkanie Legii Warszawa z Krakowią. Natomiast w meczu wspomnianym Zagłębia Lubin Pogoń Szczecin do przerwy jest remis 2-2. W pierwszej lidze poznańska Warta zremisowała dzisiaj na własnym boisku z GKS-em Jastrzębie 0-0, mówi skrzydłowy Zielonych Michał Jakubowski. Liczyliśmy tutaj na zwycięstwo, ale chyba na boisku nikt nie zasłużył na to zwycięstwo. Wydaje mi się, że remis jest wynikiem sprawiedliwym. Chcieliśmy ten mecz wygrać, ale myślę, że dzisiaj jeszcze nogi nie niosły. Nie niosły te nogi, bo można powiedzieć, że byliśmy troszkę spięci, bo wiadomo, że to był bardzo ważny mecz, taki z rangi o 6 punktów, można powiedzieć. No, zremisowaliśmy. No, w sumie z drugiej strony trzeba się cieszyć z tego punktu. No, punkt do punkcika i działamy dalej. Wkraczamy w decydującą fazę tego sezonu. No, łatwiej już chyba nie będzie. No, łatwo nie będzie. No, co? Zostało praktycznie, można powiedzieć, takie 2-3 tygodnie i 2-3 tygodnie prawdy. Albo w tom, ale moim zdaniem jesteśmy dobrze przygotowani i myślę, że teraz w środę powalczymy o 3 punkty w Chojnicach i będzie dobrze. A dzisiaj Warta zremisowała z Jastrzębiem, przypomnę, 0-0. W tabeli na 5 kolejek przed końcem sezonu Zieloni są na 13 miejscu, mają 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. W angielskiej ekstraklasie udany rewanż Manchesteru City nad Tottenhamem. W tym tygodniu zespół z Londynu wyeliminował City z Ligi Mistrzów, a dziś w spotkaniu Premier League w Manchesterze City pokonali Tottenham 1-0. Kamil Majchrzak odpadł w półfinale tenisowego Challengera ATP w chińskim Anning. Polak przegrał z reprezentantem Indii Panhieszem Genewarszaranem 6-7, 7-6 i 4-6. Z kolei Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy kwalifikacji halowego turnieju WTA na kortach ziemnych w Stuttgarcie, pokonując reprezentantkę gospodarzy Minę Hodzic 6-2 i 6-4. Energa MKS Kalisz pokonał Stal Mielec 26-22, prowadząc do przerwy 15-11. W meczu drugiej kolejki grupy spadkowej Ekstraklasy piłkarzy ręcznych dla MKS-u 7 bramek zdobył Białorusin Kirył Kniaziow. W Pile nie odbył się dziś finałowy turniej o żużlowy Złoty Kask. Decyzja została spowodowana złym stanem toru, a nowy termin zawodów nie został ustalony. W tym roku w wielkanocny poniedziałek zabraknie żużlowych zmagań ligowych, ale będą turniejowe, także w Poznaniu. Na Golęcinie odbędzie się turniej z okazji setnej rocznicy zwycięstwa w Powstaniu Wielkopolskim. Kto wystartuje, mówi prezes PSŻ-u Poznań Arkadiusz Ładziński. Trochę zawodników znanych naszym kibicom. Będzie Kacper Gomulski, Andrzej Kudryaszow, Renat Gafurow, Kamil Brzozowski, Krystian Pieszczek, no i także zawodnicy poznańscy. Wiem, że będzie Marcin Nowak, nasz kapitan Marcel Kaiser, więc troszeczkę tych zawodników będzie. Myślę, że będzie ciekawe ściganie. W jakiej formule ten turniej się odbędzie? Turniej w normalnej, 20-biegowej obsadzie. Nie będzie tu żadnych biegów półfinałowych, finałowych. To nie jedyne indywidualne zmagania na Golęcinie w najbliższym czasie. W weekend po świętach również turniej i ciekawy już o stawkę. Będzie to turniej o awans do SEKU, czyli do Mistrzostw Europy. Ciekawa obsada. 3 naszych zawodników. Dawid Bellego, Władimir Bordulin i Eda Krczmar. Ale także będzie Ilia Czałow, Aleksander Łoktajew, Timo Lachti, Haukenbeck, Kudryaszow. Będzie 2 zawodników polskich. Na tą chwilę jeszcze nie znamy pełnej obsady, ale myślę, że to też będzie bardzo ciekawy turniej. Ale to w sobotę za tydzień, a poniedziałkowe emocje żużlowe na Golęcinie w poniedziałek od godziny 15:00. Jeszcze wizyta w Luboniu, gdzie zakończył się dziś Brother Olympic Camp, czyli obóz sportowy zorganizowany przez Akademię Judo Poznań. Jego gościem, który przyciągnął setki młodych judoków z kraju i zagranicy, był Jimmy Pedro, amerykański 2-krotny medalista olimpijski, a teraz wybitny trener, mówi szef Akademii Judo Radosław Miśkiewicz. Ikona światowego judo, no wychowawca 3 medalistów olimpijskich, no nie ma chyba takiego kogoś w świecie, no i sam zdobył 2 medale, więc chyba największą gwiazdę, jaką mogliśmy ściągnąć. Oprócz tego, że to były znakomity sportowiec, oprócz tego, że to trener, który cały czas szkoli młodych judoków w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Anglii, to jeszcze do tego widać, że bije z niego taka pozytywna sportowa energia. To, że warsztat techniczny był bardzo duży, no to tak samo właśnie motywacja jest przeogromna i Travisa, i Jimmy'ego. Po pierwszym dniu spędzając z nim, to już bije od niego taką energię, że już chcemy, żeby wszedł na maty i pokazał, co potrafi. No i cały czas jakby motywuje do ciężkiej pracy i do tego, że ten sukces można osiągnąć. And Radek Radek, którego spotkałem na jakichś międzynarodowych zawodach, zapytał mnie, czy mogę przyjechać i coś pokazać. No i jestem. Nigdy w Polsce nie byłem, a jeżdżenie po świecie i współpraca także z reprezentacjami to część mojego życia. Byłem mistrzem świata, ale dwa brązowe medale olimpijskie są dla mnie szczególne. Sukces na igrzyskach wykracza poza jedną dyscyplinę. Jesteś częścią światowego sportu i patrzy przez chwilę na ciebie cały świat. Żeby były sukcesy w judo, musi być system. Muszą być dobrzy trenerzy, którzy będą ten system realizować ze wszystkimi zawodnikami. Zawodniczka Akademii Judo w Poznaniu Agata Szafran. To na pewno niesamowite przeżycie. Duża lekcja, podglądamy ich, jak się zachowują na macie, jak walczą, jak podchodzą do treningu i bierzemy z nich przykład. Tak było w Luboniu. Kolejne wiadomości sportowe jeszcze dzisiaj o 21:00. Jutro rano zapraszam po 7:00 i po 9:00, a potem wielkanocny poniedziałek po godzinie 19:00. Także w poniedziałek od 21:05 zamiast tradycyjnej sportowej areny świąteczny prezent dla słuchaczy, czyli wielkanocny konkurs sportowy. Wśród nagród będą sportowe upominki od Radia Poznań, Warty Poznań oraz bilety na środowy mecz Lecha z Legią. Zapraszam w lany poniedziałek od godziny 21:05. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. It's alright, I got home late. to promocja. W Wielkanoc warto słuchać Radia Poznań. Niedzielę zaczynamy od muzyki klasycznej, a potem po 8 Ewa Bem śpiewać będzie Beatlesów. Od 9 świąteczne wydanie Planety Country, a po 14 rozmowa Macieja Mazurka, chrześcijaństwo a kultura zachodu. Po 15 o symbolu cywilizacji łacińskiej katedrze Notre Dame w Paryżu, a po 19 złote gody złotych płyt ze złotego roku, czyli najlepsze albumy roku 1969. W drugi dzień świąt przed południem polskie piosenki lat 50. i 60. oraz przegląd zwyczajów wielkanocnych. Po 13 przypomnimy dwa koncerty ze studia Radia Poznań. Najpierw Red Box, a potem Kombi. O 16 młody Chopin w Wielkopolsce, a wieczorem świąteczne wydanie melodramatu Tomasza Budzyńskiego. Wesołych świąt z Radiem Poznań. Autopromocja. You when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Dawid Cytrowski, kłaniam się ponownie ze stolicy Podlasia w meczu 31. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy pomiędzy Białostocką Jagiellonią a Lechem Poznań. Kolejorz niespodziewanie prowadzi 2-1. Było jeszcze lepiej, bo w pewnym momencie podopieczni Dariusza Żurawia prowadzili już 2-0, no ale ostatecznie Jagiellonii udało się strzelić bramkę z rzutu karnego za sprawą Jesusa i Maza. Wcześniej dla Kolejorza trafiali Nikola Vujadinovic i João Amaral. Rozpoczęliśmy już drugą połowę tego spotkania. Jak będzie chwila, to przedstawię Państwu wyjściowe ustawienia obu drużyn. No wyjściowe już się zmieniło, jeśli chodzi o Kolejorza, bo tuż przed przerwą kontuzjowanego Darko Jefticza zastąpił Timur Jamaleddinow, ale teraz w ataku gospodarzy tam musi uważnie Wołodymyr Kostewicz. No i właśnie stracił piłkę, może być okazja na dośrodkowanie. Andrzej Kadlec tam na wysokości pola karnego już jest ustawiony. Kadlec tam w starciu z Kostewiczem, jest teraz dośrodkowanie. Nie wiem, czy ręką nie zagrał Wołodymyr Kostewicz. Nic nie było, pokazuje sędzia Daniel Stefański. A Jagiellonia musi wycofać te akcje. Wracając do składu Kolejorza, w bramce Jasmin Burić, dalej Gumny, Vujadinovic, Rogne, Kostewicz, Trałka, Tiba, Jóźwiak, grał Jeftić, w jego miejsce Jamaleddinow, Makuszewski i Amaral. Jeśli chodzi o gospodarzy, Marian Kelemen, dalej Budvarsson, Arsenić, Runie, Kadlec, Poletanowicz, Romańczuk, Pospisil, Kosztal, Guilherme i Jesus Imaz. I właśnie Jesus Imaz, strzelec bramki, teraz do tyłu, jednak podanie do Iwana Runie. Runie na prawą stronę, tam jest Andrzej Kadlec, ten do Martina Kosztala. Kosztal wymienił się teraz podaniami z Tarasem Romańczukiem. Kadlec będzie dośrodkowanie. Nie, zgubił piłkę. Ta stała się własnością Kamila Jóźwiaka, ale Jóźwiak z tej własności nie potrafił skorzystać, także on szybko tę futbolówkę stracił. Rozpędza się Jagiellonia Białystok, która tutaj od pierwszych minut tej drugiej części spotkania stara się zaatakować i stara się jak najszybciej do tego remisu doprowadzić. W tym ostatnim meczu we Białymstoku 11 listopada także Lech prowadził do przerwy 2-1 i już na początku drugiej połowy Karol Świderski, już nieobecny w Białymstoku, doprowadził wówczas do wyrównania. Oby tym razem ta historia się nie powtórzyła. Oby powiedzenie o tym, że nic dwa razy się nie zdarza, miało miejsce także i w tym przypadku. Kolej już teraz. Tomas Rogne fatalnie podawał do przodu prosto pod nogi Tarasa Romańczuka. Teraz Robert Gumny naprawił jego błąd, odzyskał piłkę spod nóg Martina Pospisila. Trauka wycofuje do Nikoli Wujadinowicza. Wujadinowicz na lewą stronę boiska do Włodymyra Kostewicza. Kostewicz do Jóźwiaka. Jóźwiak efektownie do Pedro Tiby. Tiba walczy tam o piłkę w środkowej strefie boiska. Niestety tę futbolówkę stracił na rzecz Marko Poletanowicza. Jest już piłka po prawej stronie boiska, zagrywana do Jesusa Imaza i czujnie tam Nikola Wujadinowicz wystawił tę swoją długą nogę, zatrzymując piłkę do Jesusa Imaza. No więcej miejsca teraz w środku pola ma João Amaral. Rusza już do przodu Portugalczyk. Podanie na prawą stronę do Makuszewskiego. Odmieniony Maciej Makuszewski z asystą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz do Gumnego. Gumny dośrodkowanie. Kto to zamknie? Jamal Eddinow na drugim słupku ustawiony. Piłka gdzieś tam przełamała ręce Mariana Kelemena, ale Timur Jamal Eddinow nie potrafił z tego prezesu skorzystać. Źle był Rosjanin ustawiony. Nie potrafił już skierować piłki do pustej bramki. Zatem w 48 minucie tego spotkania w dalszym ciągu na tablicy wyników wydnieje rezultat 1-2. Jeden, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe białostockiej Jagiellonii. 2, jeśli chodzi o bramki Kolejorza. Teraz Nikola Wujadinowicz w pojedynku główkowym. Czarnogórzec sobie poradził. Jest Pedro Tiba, rusza do przodu. Ładnie się uwolnił spod pressingu. Pedro Tiba jest po lewej stronie boiska. Ładnie schodzi do środka. Pedro Tiba ma więcej wolnego miejsca. Pedro Tiba do Amarala. Amaral strzelał, ale się pośliznął chwilę wcześniej. Jeszcze Robert Gumny zamyka tę akcję. Robert Gumny strzela, ale ten strzał nie mógł zagrozić Marianowi Kelemenowi. Lekko, niecelnie ta piłka jeszcze skozłowała, ale nie nabrała odpowiedniej rotacji. I od własnej bramki rozpocznie Marian Kelemen. Mówiłem Państwu w pierwszej części tego spotkania, że Jagiellonia w ostatnim czasie, szczególnie na własnym boisku, jest bardzo niewygodnym rywalem dla Kolejorza. Na 7 ostatnich spotkań 4 zwycięstwa i 3 remisy drużyny z Białego Stoku. Kolejorz na tym nowym stadionie przy Słonecznej jeszcze nie wygrał, choć jeśli patrząc na całościowe ujęcie wszystkich spotkań Lecha Poznań z Jagiellonią, to na 41 takich gier 20 Kolejorz jednak potrafił rozstrzygnąć na swoją korzyść. Jest Guilherme po lewej stronie boiska, podanie krótkie do Pospisila. Pospisil zrobił jedno, drugie kółeczko, teraz podał do Bydwarsona, przy nim Maciej Makuszewski. Czy faulował Makuszewski? Nie faulował, wszystko w zgodzie z przepisami i od własnej bramki rozpocznie Jasmin Buric. Zaproszony na przedmeczową konferencję prasową w czwartek był Maciej Makuszewski. No i tam padły bardzo specyficzne słowa, tak to określmy, bo nieczęsto zdarza się, że piłkarz na oficjalnej konferencji prasowej otwarcie krytykuje władze klubu, bo zapytany o te doniesienia prasowe, no, które już nawet nie są doniesieniami prasowymi, które są po prostu faktem, że z Kolejorzem pożegna się 10 zawodników, Maciej Makuszewski uznał, że to dziwne, że to w takim momencie zostało ogłoszone i on by wolał, żeby jednak ta lista wypłynęła oficjalnie z klubu dopiero po zakończeniu tego sezonu, no czym skrytykował jednak decyzję włodarzy Kolejorza. Dzisiaj jednak, jeśli chodzi o czysto boiskowe poczynania Macieja Makuszewskiego, to absolutnie nic mu nie możemy zarzucać. Kapitalna asysta w 21 minucie przy bramce João Amarala. No idealnie podał piłkę do Portugalczyka. I też trzeba powiedzieć, że Makuszewski, były piłkarz skądinąd Jagiellonii Białystok, gra tutaj bardzo dobrze. No nie przez przypadek powiedziałem, że to były piłkarz białostockiej Jagiellonii, bo jednak dość często on daje temu wyraz, że czuje sentyment do białostockiego zespołu. Teraz akcja pod polem karnym białostockiej Jagiellonii, ale jednak szybko ta akcja została przerwana. Teraz Romańczuk już rusza z piłką do przodu. Ładne podanie na lewą stronę do Guilherme. Guilherme goni go Robert Gumny, musi go dogonić. Kto ostatni dotknął piłki? Czy będzie rzut rożny? Będzie rzut rożny dla białostockiej Jagiellonii. Tak jest, a więc od stałego fragmentu gry gospodarze za chwilę rozpoczną. Wzmaga się tutaj doping przy Słonecznej w Białymstoku. Guilherme za chwilę będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne Jasmina Buricza. Podniósł już prawą rękę w górę Guilherme. Teraz lewą nogą dośrodkował. Niebezpiecznie, trzeba wybić. Czy uczyni to João Amaral? Udało się wybić na aferę, ale w miarę dokładnie do Pedro Tiby. Tiba, czy ruszy do przodu? Nie, zwolnił grę. Teraz ładne podanie na prawą stronę do Makuszewskiego. Makuszewski nie był na spalonym. Ładnie opanował piłkę do środka do João Amarala. Amaral teraz po wejściu na boisko. Jamal Eddinowa jest nieco cofnięty. Już nie jestem wysuniętym napastnikiem. Raczej to Amaral zajął miejsce zajmowane wcześniej przez Darko Jefticza. Tym wysuniętym napastnikiem jest Timur Jamal Eddinow. No i piłka pod nogami obrońców Kolejorza, którzy nie mogą teraz błędu popełnić. Nie chcąc popełnić tego błędu, Pedro Tibo wycofał do Jasmina Buricia. Buric znów niedokładnie, no musi nad tym pracować, nawet w kontekście rozwoju swojej kariery. On nawet jeśli odejdzie z koleją, że odejdzie i o tym już wiemy, no to kariery nie zamierza kończyć. Będzie musiał sobie nowego pracodawcy poszukać i na pewno lepsze kluby się po niego zgłoszą, jeżeli poprawi element gry nogami, który nawet bramkarzom jest jednak bardzo potrzebny. Nikola Wojadinowicz krótko do Łukasza Trałki. No wykartkował się niestety Łukasz Karałka w pierwszej połowie, a to oznacza, że w środowym meczu z warszawską Legią nie zagra. Podanie na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny zbiega do środka, oddaje piłkę Amaralowi. Amaral no nie zauważył, że zza pleców wyskoczył mu tam już Taras Romańczuk. Piłka po lewej stronie, Pospisil zatrzymywany przez Gumnego, wrzut z autu dla białostockiej Jagiellonii. Założył ręka na rękę trener Dariusz Żuraw. Kamień na twarz szkoleniowca gości w tym spotkaniu. Budvarsson już chwycił piłkę w swoje islandzkie dłonie i wyrzucił ją daleko do przodu do Jesusa Imaza. Imaz oddaje jednak Islandczykowi tę futbolówkę. Piłka już pod nogami Poletanowicza, który oddaje ją Zoranowi Arseniciowi. Arsenic do środka, do Jesusa Imaza, ale nie, to wszystko dzieje się w okolicach środkowej linii boiska. Andrzej Kadlec do przodu, tam był Kosztal. Znów piłka pod nogami Słowaka Kadleca i znów do Chorwata Kosztala. Kosztal jednak wycofuje do Iwana Runie. Runie do Marko Poletanowicza. Serb na lewą stronę do Zorana Arsenicia. Ten bardzo efektownie do Budvarssona piętką podawał. Budvarsson do środkowania. Wybija Wujadinowicz. Jeszcze niebezpiecznie. Jeszcze będzie strzał. I to jest bramka. Piękne uderzenie. I mamy 2-2. To jest to, o czym mówiłem. Szybko strzelona bramka na otwarcie drugiej połowy. 54. minuta tego spotkania. I mamy już 2-2. Zaczęło się to wszystko od pięknego zagrania piłką przez jednego z obrońców zawodników, przez jednego z obrońców gospodarzy, który piętką uruchomił tam Budvarssona. Budvarsson dośrodkował piłkę w pole karne, zamykał to jeden z piłkarzy białostockiej Jagiellonii. Zaraz poznam jego nazwisko, bo przyznam się szczerze, że tego nie zauważyłem. No i za chwilę będziemy także znali ostatecznie strzelca tej bramki, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że Lech Poznań właśnie w tej 53. minucie niestety traci prowadzenie w tym dzisiejszym spotkaniu. Jagiellonia do remisu doprowadza Andrzej Kadlec. To on ostatecznie się tam znalazł w polu karnym Jasmina Buricia. Strącona piłka głową przez Nikolę Wujadinowicza niezbyt dokładnie trafiła prosto na stopę Andrzeja Kadleca, którym ładnym, precyzyjnym strzałem przymierzył i pokonał bośniackiego bramkarza kolejorza. 2-2 na stadionie w Białymstoku i nic już nie pozostało z tej solidnej dwubramkowej zaliczki. W tak kapitalnych nastrojach byliśmy w 21. minucie, kiedy tutaj Amaral podwyższył na 2-0. Wydawało się, że tutaj nic nie może się zmienić, że tak grający Lech Poznań wygra w Białymstoku. A jednak dwa głupie błędy i już jest remis, już jest 2-2 i z tej zaliczki absolutnie nic nie pozostało. No i znów fatalny błąd João Amarala i znów gospodarze ruszają do przodu. Na szczęście teraz piłkę Kosztal dostał za plecy, ale jeszcze o nią z Kostewiczem powalczył. Czy Kostewicz faulował? Faulował Ukrainie z tego Chorwata i to się może żółtą kartką zakończyć. Tak też właśnie się dzieje. Daniel Stefański pokazuje żółty kartonik Wołodymyrowi Kostewiczowi. Obudzili się także kibice na trybunach w Białymstoku. Oni tutaj zwietrzyli szansę na to, że tego kolejorza znów można pokonać. Że tak jak przed tygodniem, kiedy Jagiellonia wygrała w Poznaniu, tak i dziś u siebie może zainkasować 3 punkty w starciu z poznańskim Lechem. Oj, w dużo gorszych nastrojach kibice byli jeszcze kilkanaście minut temu, jeszcze przed przerwą, no ale to już historia. Teraz na tej tablicy ledowej z wynikiem widnieje remis 2-2 i to Jagiellończycy znów są w ataku. To Jagiellończycy są bliżsi strzelenia trzeciej bramki. Piłka podawana do przodu, do Guillerme. Wycofuje jednak do Romańczuk do Zorana Arsenicza. Głęboko cofnięci są poznaniacy za taką podwójną gardą. Romańczuk mięciutko do Budvarssona. Budvarsson podanie do Guillerme. Odskoczyła piłka od nogi Guillerme, ale jeszcze ona nadziana była na stopę Roberta Gumnego. Już ten rzut z autu wykonany. Poznaniacy szybko ten atak skasowali. Ale czy będą potrafili na dłużej utrzymać się przy piłce? Nie. Walczył tam przy bocznej linii boiska Timur Jamaleddinow, ale z tej walki nic nie wyniknęło. Wyżej muszą wyjść poznaniacy, żeby te piłkę, spróbować przechwycić już na połowie przeciwników. Czyni to teraz Kamil Jóźwiak, ale to podanie do Jesusa Imazago w łatwy sposób minęło. Na prawą stronę przerzucona piłka i ściga się tam Kadlec w dośrodkowanie. Wybita piłka przez Rognę gdzieś po zaboczną linię boiska. Wrzut z autu na wysokości pola karnego z prawej strony placu gry. Wzmaga się ten doping, on jest coraz głośniejszy. Czy Jagiellonie tutaj strzeli trzecią bramkę? Oby nie, oby jednak poznaniacy, mimo tego, że z pewnością są podłamani, bo stracili wysokie prowadzenie, to jednak potrafili się zebrać w sobie. Teraz Romańczuk na lewą stronę, jest tutaj Budwersson. Znów dośrodkowanie lewą nogą, znów strzał głową. Teraz Jesus Imaz tam się znalazł w polu karnym. Łapie się za głowę, bo to jego uderzenie właśnie głową było, ale jednak niezbyt dokładne. Nie był zmuszony do interwencji Jasmin Buric. Lech Poznań w tym sezonie, drodzy Państwo, oddaje najmniej celnych strzałów w lidze. No ale dzisiaj te dwa celne strzały na szczęście znalazły drogę do bramki. Te dwa celne strzały pozwoliły Lechowi Poznań objąć dwubramkowe prowadzenie. Tyle, że po tym prowadzeniu już nic nie pozostało, bo Jagiellonia także potrafiła dwoma trafieniami odpowiedzieć. Rusza lewą stroną, tymczasem Wołodymyr Kostewicz, piłka do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak ładnie krótko do Żamaleddinowa. Żamaleddinow fatalnie nie zauważył, że inaczej ustawiony był Joao Amaral, że on jednak był trochę wycofany. No i kontratak drużyny z Białego Stoku. Już tam Polettanowicz, ale podszczeka na swoich kolegów. Przejdą za chwilę gospodarze na atakę pozycyjne. Szukają sobie miejsca po prawej stronie boiska. Powalony na murawę był Guilherme, ale sędzia nie zauważył tam przewinienia, a jednak zauważył. A jednak to Brazylijczyk był faulowany. I od stałego fragmentu gry podopieczni Ireneusza Mamrota już rozpoczęli. Ireneusz Mamrot bardzo elegancko dzisiaj ubrany w garnitur i teraz w te ciemne garniturowe spodnie schowane jego dłonie do kieszeni, jakby był już w innym nastroju niż przed przerwą Ireneusz Mamrot. Dośrodkowanie piłki w pole karne, no niebezpiecznie ta piłka leciała, dziwnej paraboli nabrała, ale ostatecznie kończy się na stałym fragmencie gry. Jagiellonia się napędza, napędzają się także kibice w białym Stoku, którzy coraz głośniejszym dopingiem starają się zachęcić swoich pupili do strzelenia trzeciej bramki. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze Pospisil! Kapitalnie broni Buric! Jeszcze nie koniec! Jeszcze tam będzie dośrodkowanie. Jedno Buric! Gol! Ależ kapitalna bramka! 3-2. Jagiellonia Białystok prowadzi z poznańskim Lechem. Strzał Martina Pospisila. Idealnie przy słupku. Jasmin Buric wyciągnął się tam jak struna. Wybronił to pierwsze uderzenie. No i gdzieś jeszcze z lewej strony pola karnego znalazł się Iwan Runie i kapitalnie przymierzył. No nie mam wątpliwości, że raczej, że strzelał, że po prostu strzelał, że w pierwszym momencie miałem wrażenie, że gdzieś starał się dośrodkowaniem znaleźć głowę jednego ze swoich kolegów, ale wyszła mu fantastyczna podcinka. Przelobowany Jasmin Buric i chorwacki obrońca Jagiellonii Białystok wyprowadza gospodarzy na prowadzenie. 3-2 i nasze nastroje są jednak już minorowe. Kolejarz prowadził 2-0, ale o tym prowadzeniu nie ma już co mówić. Iwan Runie wyprowadza bowiem na prowadzenie teraz drużynę z Białego Stoku. Dużo się tutaj dzieje w stolicy Podlasia. Często to prowadzenie się zmienia. Zmienia się także obraz gry. Raz to kolejarz ma przewagę, ale już od dłuższego czasu to gospodarze tutaj atakowali i ta trzecia bramka wisiała na włosku. To musiało tak się skończyć, chociaż poczekajmy, bo w dalszym ciągu gry nie każe wznawiać sędzia Daniel Stefański. On tam czegoś nasłuchuje. On teraz wyraźnie daje do zrozumienia, że jednak gra nie będzie tak szybko wznowiona, że jednak to trzeba będzie wszystko przeanalizować. On teraz dłonią przycisnął słuchaweczkę do ucha, no i będzie słuchał, co też będą mu tam podpowiadać jego koledzy. Przypominam, te nazwiska już dzisiaj padły. Paweł Gil i Marcin Burkowski. To są sędziowie, którzy obserwują to spotkanie w wozie VAR. No i oni być może czegoś tam się dopatrzyli. Może jakiś spalony Iwana Runie. No ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Tym bardziej, że Daniel Stefański zmierza znów po raz kolejny dziś do tego monitorka. A więc losy tej bramki, Wania Runie, jeszcze wiszą na włosku. To jeszcze nie jest nic pewnego, że Jagiellonia prowadzi tutaj z Lechem 3-2, bo może w dalszym ciągu będziemy mieli remis po 2. Zobaczymy. Daniel Stefański będzie teraz to wszystko obserwował. W pierwszej połowie, kiedy korzystał z pomocy sędziego VAR, wtedy decydowały się losy rzutu karnego dla białostockiej Jagiellonii. W pierwszym momencie miało go nie być. Żółtą kartką już nawet został napomniany Jesus Imaz za próbę symulowania. Później po VAR-ze sędzia zmienił tę decyzję. Czy teraz także zmieni decyzję? Czy anuluje bramkę Iwana Runie? A to będzie oznaczało, że w dalszym ciągu tutaj przy Słonecznej w Białymstoku będziemy mieli remis 2-2. Kolejna powtórka jest sędziemu Stefańskiemu pokazywana. No ciężko stwierdzić, o co tam w tym momencie chodzi. O spalonego Iwana Runie. Teraz już też koledzy dziennikarze mi tam podpowiadają, którzy zauważyli powtórkę, że być może był na spalonym Iwan Runie. No i zobaczymy, czy jest gol, czy nie. Stefański biegnie już do środka boiska. Czy nakaże wznowić grę kolejorzowi, czy też anuluje tę bramkę. Daniel Stefański pokazuje, że nie ma bramki dla białostockiej Jagiellonii. A więc nie ma bramki. Jest 2-2. Uf, drodzy Państwo, uf. Tylko tyle możemy powiedzieć. Żółta kartka przy okazji dla jednego z zawodników Lecha Poznań. No i co tam się będzie działo? Bo nie ma bramki, ale zdaje się, że będzie rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Co tu się dzieje, drodzy Państwo, w tym momencie? No już myślę, że wszyscy na stadionie są kompletnie zszokowani tym, co się właśnie wydarzyło. No bramka Iwana Runie nieuznana. Widocznie Chorwat był na spalonym, ale po drodze sędzia zauważył, że tam jeszcze musiało być jakieś przewinienie i będzie rzut karny dla białostockiej Jagiellonii. No naprawdę myślę, że niewielu byłoby w stanie przewidzieć scenariusz tego spotkania, bo to, co dzieje się tutaj na stadionie przy Słonecznej w Białymstoku, to naprawdę ciężko to w jakikolwiek sposób skomentować. Uszeregujmy, drodzy Państwo, pewne informacje. Gol Iwana Runie niezaliczony. W dalszym ciągu mamy w Białymstoku 2-2, ale to nie jest koniec informacji, które mam Państwu do przekazania, bo w tym momencie będzie rzut karny dla białostockiej Jagiellonii. A więc będzie szansa na trzecią bramkę dla gospodarzy, no ale wiemy, rzut karny to jeszcze nie jest gol. Jesus Imaz nie pomylił się przed tygodniem w Poznaniu, nie pomylił się także i dzisiaj, wykorzystując karnego w pierwszej połowie. Czy to 3 razy sztuka, czy tym razem bramkarzowi kolejorza uda się zatrzymać uderzenie tego niewysokiego Hiszpana? Jesus Imaz czy Jasmin Buric? Hiszpan czy Bośniak? Jesus Imaz, ale teraz kapitalnie przymierzył w okienko, wyczuł go Jasmin Buric, rzucił się w tę samą stronę, ale jednak ten strzał był bardzo precyzyjny i jednak Jesus Imaz strzela trzecią bramkę dla białostockiej Jagiellonii. No, 3 minuty temu fakty były takie, że Jagiellonia prowadziła 3-2 i wszyscy na stadionie fetowali Iwana Runię jako strzelca gola. Teraz fakty są takie, że w dalszym ciągu jest 3-2 dla białostockiej Jagiellonii, ale kibice za chwilę będą mogli zadedykować strzelcowi, czyli Jesusowi Imazowi. I to właśnie na konto Hiszpana. Po celnie wykonanym rzucie karnym Jagiellonia prowadzi w Białymstoku z Lechem Poznań 3-2. Ależ tu jest huśtawka nastrojów, ależ to jest po prostu roller coaster piłkarski, co dzieje się tutaj w Wielką Sobotę. Mam wrażenie, że to jeszcze nie koniec emocji, że tutaj jeszcze będzie się działo, że jeszcze piłkarze jednej i drugiej drużyny nie powiedzieli ostatniego słowa, że jeszcze się nie wystrzelali z tego wszystkiego, co dzieje się w tym spotkaniu 31. kolejki. Oby obudzili się także poznaniacy. Oni przez dosłownie ułamek sekundy się cieszyli, kiedy sędzia Stefański pokazał, że nie ma bramki Iwana Runie, ale za chwilę pokazał także, że jest za to rzut karny dla białostockiej Jagiellonii. I przypominam, tego karnego na gola zamienił Jesus Imaz. No warto, na pewno bardzo pomocne urządzenie dla arbitrów, ale wprowadza pewną dozę niepewności, pewną dozę irracjonalizmu, tak myślę, to trzeba powiedzieć. Nawet jeśli ta decyzja była słuszna, to jest oczywiście najważniejsze, że decyzja sędziego musi być słuszna i sprawiedliwa, no to w pewnym momencie wszyscy na stadionie byli skołowani tym, co dzieje się na murawie. Tymczasem rusza białostocka Jagiellonia, ale wypchnięty po zaboczną linię boiska Martin Pospisil przez Łukasza Traukę i będzie wrzut z autu dla kolejorza. Tak spoglądam w kierunku ławki rezerwowych poznańskiego Lecha. Czy tam się szykuje jakaś zmiana? Chyba na razie nie. Chyba na razie trener Dariusz Żuraw poprzestanie na tym, że w pierwszej połowie wprowadził Żamaleddinowa na boisko. Zobaczymy, czy kolejni piłkarze będą otrzymywali tutaj szansę. Pewnie tak, ale jeszcze nie w tym momencie. 65. minuta, ale ja bym się tutaj nie przywiązywał do tego czasu podawanego przez ten zegar na stadionie, bo tutaj wiele, wiele minut znów zostanie doliczonych. Rusza lewą stroną boiska Wołodymyr Kostewicz. Wycofanie do Pedro Tiby. Czy poznaniacy będą w stanie jeszcze odpowiedzieć? Czy poznaniacy będą w stanie doprowadzić do wyrównania? To by było absolutne piłkarskie szaleństwo, ale my takiego szaleństwa tutaj oczekujemy. Piłka nożna to jest rozrywka i chcemy, by piłkarze na każdym spotkaniu tej rozrywki zapewniali nam i żeby było jej pod dostatkiem. Ostatnie mecze poznańskiego Lecha były nudne jak flaki z olejem. Nie, w tym spotkaniu dzieje się o wiele więcej. Na razie nasze humory nie są zbyt dobre. Kolejarz przecież przegrywa 2-3, a przecież prowadził już 2-0. Ale ciężko nie stwierdzić, że w tym spotkaniu naprawdę dzieje się tyle, ile nie działo się w poprzednich 30 z udziałem piłkarzy poznańskiego Lecha. Lechici teraz dłużej utrzymują się przy piłce, ale niewiele z tego wynika. Teraz po lewej stronie jest Wołodymyr Kostewicz. Kostewicz do środka, do Jóźwiaka. Jóźwiak otoczony, znalazł tam Amarala. Amaral znów do Jóźwiaka, odskoczyła Jóźwiakowi piłka od nogi i trzeba wracać, bo z kontratakiem rusza już Guilherme. Ale Guilherme poczekał na kolegów, poczekał konkretnie na Jesusa i Maza. Piłka już pod stopami Bydwarsona. Bydwarson krótko do Arsenicia. Arsenic atakowany przez Żamaleddinowa. No niewiele wiatru wniósł tutaj Timur Żamaleddinow. Niewiele to jego pojawienie się na boisku zmieniło. Na razie jednak Timur Żamaleddinow bardzo, bardzo niewidoczny. Tymczasem widoczny po prawej stronie jest Martin Kosztal, który ruszył tam już skrzydłem. Zatrzymana ta jego szarża przez Wołodymyra Kostewicza. Będzie wrzut z autu dla podopiecznych Dariusza Żurawia, a nawet rzut wolny, bo Kostewicz był tam w tym starciu z Kosztalem przez Chorwata faulowany. I piłka pod polem karnym poznańskiego Lech, ale uspokajam, bo piłka jest pod nogami obrońców Kolejorza. Robert Gumny, prawa strona boiska, ale Gumny jeszcze na własnej połowie pokazuje, rozkłada teraz szeroko ręce, pokazując, że nie ma komu grać, ależ zmienił się obraz tego spotkania. W pierwszej połowie taki obrazek widzieliśmy, tyle tylko, że w ataku była białostocka Jagiellonia i to Jagiellończycy szukali pomysłu na to, jak zagrozić poznaniakom. Teraz, kiedy wynik jest korzystny dla gospodarzy, role się odwróciły. Teraz to Kolejorz stara się gdzieś atakiem pozycyjnym wypracować sobie sytuację strzelecką. Pedro Tiba na prawą stronę do Macieja Makuszewskiego. Maki, skoro idzie ci tak dobrze, to może ta akcja będzie udana. Ładne podanie do Amarala. Amaral nie zdąży, bo tam czujnie w bramce był ustawiony. Marian Kelemen zrobił 2-3 kroki do przodu. Słowacki, 39-letni bramkarz, wychwycił tę piłkę spod nóg szarżującego João Amarala. No i poznaniacy wyżej podchodzą, trudno się dziwić. Oni chcą jak najszybciej tę futbolówkę przechwycić. Starcie Roberta Gumnego z Guilherme wygrane przez Brazylijczyka. Czy był faulowany Jesus Imaz? Nie było faulu? Chyba jednak był. W każdym razie piłka dla białostockiej Jagiellonii. Spoglądam w kierunku rozgrzewających się zawodników. Jest tam Filip Marchwiński, jest Mateusz Szybczak. No zobaczymy, który z nich być może za chwilę wejdzie na boisko. Jest także Tymoteusz Klubś. No najbardziej bym się spodziewał właśnie tutaj Tymoteusza Klubsia. Na razie jest piłka dla Kolejorza, bo faulowany był Timur Żamaleddinow. Do bramki jeszcze hen daleko, ponad 35 metrów. Ale być może będzie dośrodkowanie João Amarala. Czeka, aż ci rośli koledzy jak Trauka, jak Rogne, jak Wujadinowicz przemieszczą się tam w kierunku pola karnego gospodarzy. Ale też trzeba będzie uważać na kontrataki. Oby kontry nie było, oby było dokładne dogranie Amarala. Jest to dośrodkowanie strzał głową Roberta Gumnego, ale ten strzał głową trochę na alibi. Trochę jakby od samego początku Robert Gumny nie wierzył w to, że będzie w stanie tutaj zaskoczyć Mariana Kelemena. Kelemen nie spieszy się po piłkę. Pokazał chłopcu do podawania tych piłek, żeby on także się nie spieszył. Ten już podał piłkę do Kelemena. Kelemen bardzo pieczołowicie ustał sobie na linii 5 metra. Teraz daleki wykop na drugą stronę boiska. Wujadinowicz wygrywa pojedynek główkowy. Daleko, piłka do przodu, ale zaspał tam trochę Timur Żamaleddinow. Futbolówka znów u Mariana Kelemena. 70. minuta tego spotkania, ale przypominam, tutaj wiele minut będzie doliczonych, bo tutaj naprawdę działo się bardzo, bardzo wiele. Było fetowanie bramki Iwana Runie, później wideoweryfikacja, nieuznany gol Iwana Runie, ale za to podyktowany karny dla Jagiellonii. Ostatecznie białostoczanie prowadzą 3-2. No i to właśnie białostoczanie w posiadaniu piłki. Poletanowicz na prawą stronę do Kadleca. Kadlec oddaje piłkę Serbowi Poletanowiczowi. Ten do Martina Pospisila. Rozciągnięcie na prawą stronę boiska. Kadlec krótko. Jest znów Pospisil. Teraz wymieniają się, dzielą się futbolówką gospodarze. Zoran Arsenić. Środkowa strefa boiska i przerzut. Krosowa piłka na prawą stronę do Kadleca. Kadlec rusza tam do przodu. Za daleko wypuścił sobie piłkę i spod nóg wybił mu ją Wołodymyr Kostewicz. Ale poznaniacy znów od dobrych dwóch minut nie potrafią zbliżyć się w kierunku pola karnego Mariana Kelemena. Takich fragmentów gry nie chcemy oglądać zbyt wiele, bo ile Jagiellonia Białystok może tutaj dzielić się piłką, może sobie tę piłkę w nieskończoność podawać, o tyle poznaniacy muszą tutaj do wyrównania doprowadzić. Są w stanie, na pewno są w stanie poznaniacy to zrobić. Pokazywali w pierwszej połowie, że potrafią zagrozić bramce Mariana Kelemena. Drugie 45 minut, druga część tego spotkania już na pewno dużo gorsza w wykonaniu podopiecznych Dariusza Żurawia, ale wierzę w to, głęboko w to wierzę, że jeszcze będą w stanie odwrócić losy tego meczu, że jeszcze tutaj jakieś punkty będą w stanie tej białostockiej Jagiellonii urwać. Jagiellonia przede wszystkim w tym sezonie no chyba już koncentruje się na finale piłkarskiego Pucharu Polski. Przypominam, 2 maja... Stadion Narodowy w Warszawie i wielki finał z Gdańską Lechią. Ponad 10 tysięcy kibiców z Białegostoku już zapowiedziało się, że odwiedzi wtedy Warszawę i przyjdzie na stadion dopingować swój zespół. Na razie jednak kibice obserwują akcję prawą stroną boiska. Miękkie dośrodkowanie w pole karne. Zamykał to wszystko Jesus Simas, ale dobrze ustawiony także Łukasz Trałka. Wołodymyr Kostewicz zdążył do piłki. Ma dużo miejsca. Wołodymyr Kostewicz rusza do przodu, ale z przodu mało tych zawodników Lecha. Szybciej, panowie, musicie się przemieszczać. Petro Tiba przekroczył środkową linię boiska na prawą stronę. Ma trochę więcej miejsca przy nim Bydwarson. Maciej Makuszewski, ładna przeplatanka, wycofanie do Tiby. Tiba, 25 metrów do bramki, płaski strzał Pedro Tiby, ale ten strzał jednak zagrozić Kelemenowi nie mógł. Nie siadła, mówiąc tak żargonem piłkarskim. Dobrze ta piłka na bucie Pedro Tiby, jednak spudłował kapitan poznańskiego Lecha. Znów nie spieszy się Marian Kelemen. Znów ma czas na to, by wznawiać tutaj grę. A tych ponad 10 tysięcy kibiców jest zadowolonych z tego, co obserwują, z tego, jaki wynik widzą na tych tablicach. 3-2 dla białostockiej Jagiellonii. Dwie bramki Jesusa i Meza. Jedna Andrzeja Kadleca. Dla kolejorza jeszcze w pierwszej połowie trafiali Vujadinovic, a także João Amaral. Piłka pod nogami Macieja Makuszewskiego. Prawa strona boiska. Czy Makuszewskiemu teraz dośrodkowanie wyjdzie? Tak jak w 21 minucie, gdy podawał do Amarala. Teraz jednak krótko do Gumnego. Znów Makuszewski przy piłce. Zbiega do środka Maciej Makuszewski, ale trochę na stojąco poznaniacy. Trochę obserwują to, co robią faceci przy piłce, a ci, którzy są bez piłki, to jednak się nie ruszają. Jamal Eddinow przed polem karnym znów bardzo niedokładnie podaje, znów bardzo irytujące zagranie rosyjskiego napastnika. Razi niedokładnością, razi brakiem wyczucia piłki, razi tym, że jednak te jego podania najczęściej celu nie dochodzą. Stracił piłkę Pedro Tiba, ale był przy tym faulowany i będzie rzut wolny dla poznańskiego Lecha. Będzie wyczekiwana zmiana przez trenera Dariusza Żurawia. To chyba Filip Marchwiński, a on za chwilę wejdzie na boisko. A strzelec drugiej bramki, czyli João Amaral, z tego boiska zejdzie z numerem 36 Filip Marchwiński. Zapiszę sobie tę zmianę, bo to jest 74. już minuta tego spotkania. Wiele już mówiliśmy o tym, że Marchwiński kapitalnie zadebiutował w Lechu. Wtedy w Sosnowcu na początku grudnia strzelił przecież bramkę, stając się najmłodszym strzelcem gola w historii kolejorza. Później jednak gdzieś się przygasł. Odstawiony na boczny tor przez Adama Nawałkę. Teraz dostaje swoją szansę. Uwaga, Pedro Tiba jest w okolicach pola karnego. Pedro Tiba zgubił jednak piłkę. Czy wywalczył przy tym wszystkim rzut rożny? Tak jest. Będzie stały fragment gry dla kolejorza. W ostatnim czasie nie szło z ataków pozycyjnych, to może po stałym fragmencie gry się uda tutaj pokonać po raz trzeci Mariana Kelemena. Już tam ustawieni są poznaniacy blisko chorągiewki oznaczającej narożnik boiska. Będzie także zmiana w drużynie białostockiej Jagiellonii. Zawodnik z numerem 26 Martin Pospisil schodzi z boiska. W jego miejsce z wysokim 99 numerem ten postawny Bartosz Kwiecień. On teraz pewnie w środkowej strefie boiska będzie starał się wygrywać te pojedynki powietrzne. Będzie starał się strącać piłki, by ci jego koledzy o nie powalczyli. I już wbiega we własną szesnastkę Bartosz Kwiecień. On teraz będzie starał się wspomagać obrońców, którzy będą bronić po tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Jest to dośrodkowanie, dobra piłka. Kto to zamknie? Wujadinowicz. Ale jednak ta piłka przeleciała, przyślizgnęła się po głowie Czarnogórca. Nic z tego ataku nic nie będzie. Pokazują piłkarze Jagiellonii i Białystok, że nie zgadzają się z tym, że to Lechici mają rzut z autu, bo jednak sędzia Stefański uznał, że po strzale Wujadinowicza któryś z obrońców białostockiej Jagiellonii jeszcze futbolówki dotknął. Nie ma to większego znaczenia, bo teraz zatrzymywany Maciej Makuszewski w narożniku pola gry i od wrzutu z autu blisko tej chorągiewki rozpoczną tym razem gospodarze. Przeszacowałem, mówiąc, że ponad 10 tysięcy kibiców na stadionie w Białymstoku, bo jest ich dokładnie 8412, a więc niespełna 10 tysięcy, nieco ponad 8 tysięcy kibiców w tę Wielką Sobotę przyszło na stadion przy Słonecznej w Białymstoku. Teraz ataki poznańskiego Lecha zatrzymane na obrońcach białostockiej Jagiellonii i goście zmuszeni do tego, by głęboko wycofać grę aż do Jasmina Buricia. Jasmin Buric nie ma za bardzo komu podać. Najbliżej niego ustawiony był Tomasz Rogne i to właśnie do niego piłka. Rogne daleko do przodu. Makuszewski idzie mu na obieg. Filip Markwiński doczekał się piłki. Markwiński, ładne podanie do Żamaleddinowa. Żamaleddinow narożnik pola karnego. Żamaleddinow, gol! Ależ bomba! Timur Żamaleddinow! I mamy bramkę dla Lecha. Mówiłem, że tu się jeszcze będzie działo. 3-3. Co za szalony mecz w Białymstoku. I Timur Żamaleddinow, no błąd, trzeba powiedzieć, że duży błąd popełnił Marian Kelemen, bo to był strzał Timura Żamaleddinowa gdzieś za kołnierz Mariana Kelemena i ta piłka jeszcze chyba przełamała jego dłonie. Jeszcze miał kontakt z tą futbolówką Marian Kelemen, ale fakty są takie, że ta piłka ostatecznie zatrzepotała w siatce i znów muszę Państwa uspokoić, bo znów nie pozwala wznowić grę sędzia Daniel Stefański. Rozkłada ręce Pedro Tiba. W dalszym ciągu gra nie jest wznowiona, a to może oznaczać, że jeszcze tutaj decyzje ostateczne nie zapadły. Coś niesamowitego. Co się tutaj dzieje? Czy znów Stefański będzie podbiegał do tego monitora? Czy znów będzie analizował akcję? Czy znów będzie zmieniał swoją decyzję? Nie będzie zmieniał. Uf, możemy znowu odetchnąć. 3-3 w Białymstoku. Kapitalne spotkanie oglądamy w Wielką Sobotę. Aż takich spotkań chcielibyśmy oglądać jak najwięcej. I teraz znów zmienił się obraz tej gry. Teraz to znów poznaniacy uwierzyli, że jeszcze można nawet wygrać z Jagiellonią Białystok. Szalony mecz w Wielką Sobotę. I czy to szaleństwo, czy ta szala szaleństwa przechyli się na korzyść poznaniaków? Jeszcze Pedro Tiba do Roberta Gumnego. 78. minuta tego spotkania, ale powtarzam po raz kolejny. Nie przywiązujcie się Państwo do tego, co mówię o minucie tego spotkania, bo wiele tych minut zostanie doliczone. No teraz potknął się Timur Żamaleddinow i jeszcze tam krzyczy na niego Pedro Tiba, by mimo tego, że się potknął, powalczył o piłkę, bo on gdzieś zaczął rozpaczać, że zgubił futbolówkę, a i także miał jeszcze szansę, żeby przechwycić tę piłkę. Zmiana w drużynie białostockiej Jagiellonii. Schodzi z boiska zmęczony Martin Kosztal, a w jego miejsce z numerem 7 Jakub Wójcicki. Grał Wójcicki w pierwszym składzie w ostatnim spotkaniu w Poznaniu. Zmiany jednak dokonał trener Ireneusz Mamrot. No i teraz mamy zmianę powrotną, bo znów na boisku jest Jakub Wójcicki, a z tego boiska schodzi Martin Kosztal. Poznaniacy, chyba było zagranie ręką Roberta Gumnego. Tak jest, młody poznaniak nawet nie protestuje i będzie stały fragment gry dla białostockiej Jagiellonii. 79. minuta. Czy jeszcze tutaj będziemy oglądali bramki? 3-3 na stadionie przy Słonecznej. Fascynujące spotkanie. Chyba najlepsze, jakie widziałem w tym sezonie. A to może jeszcze nie koniec. Ależ dużo się tutaj dzieje. Ależ ta akcja się tutaj zmienia. Ależ to wszystko tutaj jest płynne. Raz cieszą się jedni, raz cieszą się drudzy. A kibice zapewne jedni i drudzy oglądają te spotkanie z otwartymi oczami niczym 5 złotówki. Nie mówiłem jeszcze Państwu o tym, ale także ponad 200-osobowa delegacja z Poznania i z całej Wielkopolski przyjechała dziś na Podlasie i myślę, że także i oni są usatysfakcjonowani tym, co widzą tutaj w Białym Stoku. No i zobaczmy, jeszcze będzie akcja, jeszcze poznaniacy. Kamil Jóźwiak rusza do przodu, podanie w pole karne zatrzymywane jednak i rusza kontratak drużyny z Białego Stoku. Guilherme do przodu, Wujadinowicz przechwytuje tę piłkę. piłkę. Dobrze ustawiony był Czarnogórzec i znów Poznaniacy. I jeszcze Kamil Jóźwiak. Kamil Jóźwiak tym razem jednak spowolnił tę akcję. Tym razem dał odetchnąć tutaj wszystkim. Akcja Poznaniaków budowana niemal od początku. Łukasz Trałka krótko do Roberta Gumnego. Gumny do Makuszewskiego. Makuszewski niezbyt dokładnie jeszcze walczy. Timur Dżamaleddinow przepycha się tam z Zoranem Arseniczem. Czy coś wywalczył? Nie wywalczył zbyt wiele, bo wrzut z autu będzie jednak dla gospodarzy. Bydwar, Bydwarson do przodu, do Guilherme. Guilherme piętką niedokładnie. Jest Makuszewski. Makuszewski nastrzelił tam Bartosza Kwietnia, ale przy okazji także jego stopy dotknęła futbolówka, więc wrzut z autu znów dla drużyny z Białego Stoku. Znów Bydwar, Bydwarson. To on będzie wrzucał piłkę. Już to wykonał, ale teraz kompletne nieporozumienie ze swoimi kolegami z drużyny i tym razem będzie wrzut z autu dla kolejorza. Już zresztą wykonany. Jest Nikola Vujadinovic. Jest także Pedro Tiba. Tiba do Łukasza Trałki. Piłka znów pod nogami Portugalczyka, który kapitalnie podaje na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz, wysokość pola karnego do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak jest w polu karnym odwrócony. Jóźwiak strzela, odwrócił się w kierunku bramki, ale jednak jego strzał pół metra nad bramką Mariana Kelemena i Słowak teraz się nie spieszy. Słowak ustawił sobie piłkę na linii 5 metra. Ależ się wiele dzieje w tym spotkaniu. 5 minuta Vujadinovic, 21 minuta Amaral. Było 2-0 dla Lecha. W 42 2-1, bo bramkę z rzutu karnego zdobył Jesus Imaz. 54 minuta wyrównuje Kadles. W 64 Jagiellonie na prowadzenie wyprowadza Jesus Imaz, a wyrównał w 77 Timur Dżamaleddinow. I ruszają Poznaniacy po 4 gola. Makuszewski nieprzyjemny strzał, ale też pewna interwencja Mariana Kelemena. Siadła piłka na stopie Makuszewskiego. Soczyste uderzenie, płaskie po ziemi, ale w środek bramki. I ta piłka problemów Słowakowi nie sprawiła. Piłka po lewej stronie i kapitalnie Robert Gumny ustawiony. No to ruszamy już w drugą stronę. To jest piłkarskie szaleństwo w Białymstoku. I jak ono się zakończy? Dżamaleddinow znowu strzela. Połakomił się po zdobyciu tego gola, ale teraz chyba jednak zły wybór Rosjanina. Teraz jednak niepotrzebnie starał się strzelać, bo mogło z tej akcji być wyciśnięte więcej. Poznaniacy już muszą budować atak pozycyjny od początku. 83 minuta. Jest Filip Marchwiński. Marchwiński do Łukasza Trałki. Trałka do Pedro Tiby. Po prawej stronie ustawiony Makuszewski. Piłka jednak na lewo do Kostewicza. Kostewicz czy opanuje? To mu się udało. Włodymyr Kostewicz nie ma miejsca na dośrodkowanie. Zatem wycofanie do Filipa Marchwińskiego. Marchwiński jeszcze bardziej do tyłu do Nikoli Vujadinovicia. Teraz to Poznaniacy częściej są przy piłce. Teraz to Poznaniacy znów rozochoceni. Teraz to Poznaniacy znów chcą tutaj nadać tej rywalizacji dzisiaj 20 kwietnia swoje warunki gry. Jest Kamil Jóźwiak. 35 metrów do bramki, ale Jóźwiak biegnie w bok. Teraz się odwrócił, no i stracił niestety piłkę na rzecz Tarasa Romańczuka. Jest daleka piłka do przodu do Jesusa Imaza, ale kompletnie nieudane podanie Poletanowicza i Jasmin Buric. Tutaj już poirytowanie, bo ostatnie 5 minut jednak bardzo nieudane w wykonaniu białostockiej Jagiellonii. Stracona bramka, gol Dżamaleddinowa, no i jednak od tego momentu to Lechici tutaj przeważają, ale Marchwiński fatalnie, no powiedziałem to zbyt szybko, bo to fatalne zagranie wynikało z tego, że jeden z obrońców Jagiellonii Białystok go po prostu nadepnął. Stały fragment gry już wykonany. Piłka na prawe skrzydło do Macieja Makuszewskiego. Makuszewski wpada pole karne. Jest Maciej Makuszewski. Dośrodkowanie przeciągnięta piłka. Jeszcze Kostewicz to zamyka. Włodymyr Kostewicz. Dośrodkowanie piłki zablokowanej. Tylko rzut rożny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Podbiega Kamil Jóźwiak do Macieja Makuszewskiego, bo był kapitalnie ustawiony Kamil Jóźwiak. Chyba niepotrzebnie podnosił piłkę Maciej Makuszewski, bo gdyby płasko wyłożył ją Jóźwiakowi, no i ma o to pretensje Kamil Jóźwiak, że nie dostał takiego piłkarskiego ciasteczka, bo wtedy mogło być już 4-3. Będzie to stały fragment gry dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Będzie rzut rożny, ale tam jeszcze trwają jakieś dyskusje pomiędzy Wołodymyrem Kostewiczem a sędzią Danielem Stefańskim. Stefański te dyskusje przeciął. Stefański pokazał Kostewiczowi, żeby pobiegł do piłki, żeby ustawił ją sobie w narożniku boiska i żeby za chwilę wykonał rzut rożny. Lewa strona, patrząc w kierunku bramki Mariana Kelemena, przy piłce ustawiony jest Wołodymyr Kostewicz. I to ten Ukrainiec za chwilę swoją lewą nogą dośrodkuje piłkę w pole karne. Jest to dośrodkowanie, wybija futbolówkę, tam Iwan runie. Teraz będzie wrzut z autu i znów Włodymyr Kostewicz. Czy będzie daleki wyrzut? Nie, krótko do Marchwińskiego. Piłka już znów pod nogami Ukraińca. Piłka do Jóźwiaka. Jóźwiak, jeszcze Trałka. Duże zamieszanie w polu karnym. Jeszcze Gumny walczy o piłkę i teraz dopiero wybija ją daleko, daleko do przodu obrońcy białostockiej Jagiellonii, ale przy okazji był tam także faul, zdaje się, Kamila Jóźwiaka. Od stałego fragmentu gry. Za chwilę zatem rozpoczną z własnej szesnastki gospodarze. Spoglądam w kierunku bocznej linii boiska, bo tutaj szykuje się także już zmiana. Przygotowany do wejścia na boisko zawodnik z numerem 30 to Maciej Twarowski. A więc Maciej Twarowski, młodziutki chłopak z Centralnej Ligi Juniorów, teraz dostanie swoją szansę w miejsce Poletanowicza. A więc Poletanowicza już na boisku nie będziemy oglądać, będziemy za to Macieja Twarowskiego, tego młodziutkiego chłopaka, który zdaje się debiutuje w Ekstraklasie i teraz to on tych ostatnich kilka minut tutaj dogra do 90. Zostało dokładnie 4,5 minuty, ale myślę, że około 6, może nawet 7 minut zostanie tutaj przez sędziego Daniela Stefańskiego doliczonych i obyśmy jeszcze tutaj zobaczyli jakieś trafienia, oby cieszyli się z nich piłkarze ubrani dziś na niebiesko. Na razie jednak trzeba się bronić, bo Bartosz Kwiecień na lewą stronę do Jesusa Imaza. Imaz, podanie do przodu, właśnie do Twarowskiego. Twarowski uratował piłkę, jest Guillerme, ale tam był faul i będzie stały fragment gry dla poznaniaków. No w tych ostatnich minutach wiele mamy emocji, ale niewiele piłkarskiej jakości. To też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jeśli chodzi o poziom takich emocji czysto piłkarskich, to naprawdę to spotkanie jest szalone. Tym bardziej, że błąd Marchwińskiego niebezpiecznie. Jesus Imaz z pierwszej piłki plasowany strzał, jednak dwa, może trzy metry nad bramką Jasmina Buricia. Złapali się za głowę kibice zgromadzone na stadionie w Białymstoku. Nie ma czwartego gola dla Jagiellonii Białystok. W dalszym ciągu mamy remis 3-3. Szalony mecz, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o poziom piłkarski. No tutaj nie jest już tak różowo, ale na razie cieszmy się z tego, że tutaj całkiem strawne danie zaserwowali nam piłkarze jednej i drugiej drużyny. Jakby na zachętę przed jutrzejszym wielkanocnym śniadaniem obserwujemy całkiem przyjemny wieczór w Białymstoku. Jest Maciej Makuszewski. Prawa strona boiska, podanie do Roberta Gumnego. Gumny krótko do Pedro Tiby. Tiba, ładne rozciągnięcie na lewą stronę. Jest tutaj Wołodymyr Kostewicz. Kostewicz, czy będzie dośrodkowywał? Wołodymyr Kostewicz, płaska wrzutka. Niezbyt pewne wybicie Iwana Runi, ale ostatecznie poradzili sobie białostoczanie. Wójcicki teraz daleko, daleko dół, a ta piłka opuściła w powietrzu boisko. Wrzut z autu dla poznańskiego Lecha. I Wołodymyr Kostewicz, jesteśmy niemal na wysokości szesnastki gospodarzy. Kostewicz szuka sobie miejsca na dośrodkowanie. Teraz to miejsce znalazł, ale wrzutki nie ma. Płaskie podanie do Jamaleddinowa. Jamaleddinow, pole karne. Timur Jamaleddinow, pada pole karne. Jamaleddinow, kto to zamknie? Odbił piłkę Kelemen. Jeszcze nie koniec tej akcji. Dośrodkowanie kolejne i tylko rzut rożny. Ależ okazja Timura Jamaleddinowa. Miał ostry kąt. Nie wiem, czy tak naprawdę strzelał, czy poddawał. Ostatecznie ta piłka do żadnego z kolegów Jamaleddinowa nie doleciała i tylko rzut rożny po tej akcji. A ten rzut rożny za chwilę będzie wykonywał Kostewicz. I już jest ta wrzutka w pole karne. Piąstkowa Kelemena. Wybita piłka przed pole karne. Makuszewski na piłkarską świecę. Wysoko, wysoko, wysoko leci ta piłka i spada na głowę Kadleca. Kadlec niezbyt dokładnie. Jeszcze będzie szansa. Jeszcze Pedro Tiba w polu karnym. Tam po portugalsku tańczy. I jeszcze szuka sobie miejsca w tej szesnastce. Ale sztaniec Pedro Tiby. Tiba wzdłuż linii bramkowej. Ale nie było tam żadnego zawodnika ubranego na niebiesko. I nie było też nikogo, który by dostawił stopę, który by po prostu dopchnął piłkę do pustej bramki i tylko wrzut z autu na wysokości pola karnego i to w dodatku wrzut z autu wykonywany przez białostocką Jagiellonię, ale wysokim pressingiem podchodzą poznaniacy. Poznaniacy chcą tutaj zwycięstwa. Poznaniacy jeszcze połakomili się na 3 punkty. 89 minuta. Nikola Wujadinowicz, lewa strona do Kostewicza. Kostewicz, ależ aktywny w tych ostatnich fragmentach. Wujadinowicz, płaskie podanie, krótkie do Tomasa Rogne. Rogne, także krótko do Gumnego. Gumny jednak wycofuje do Buricia, jakby przestraszył się wybiegającego tam Guillerme i Imaza. Nie chciał Robert Gumny ryzykować. Teraz to bramkarz kolejorza wymienia się krótkimi podaniami. Buric, znowu fatalne podanie prosto na głowę Guillerme. Kwiecień znów do Guillerme. Bartosz Kwiecień w środkowej strefie boiska, rozciągnięcie. Jesus Imaz, tutaj wszyscy stają z miejsc, bo jest niebezpiecznie. Jesus Imaz, dośrodkowanie, ale tylko jęk zawodu na trybunach bramkach stadionu w Białymstoku, bo to podanie Jesusa i Maza płaskie w pole karne minęło wszystkich obrońców Lecha, ale także wszystkich napastników gospodarzy. Od własnej bramki już rozpoczął Jasmin Buriś. 90. minuta tego spotkania za chwilę dobiegnie końca. Już za chwilę będziemy wiedzieć, ile tych minut zostanie tutaj doliczonych. Jest Pedro Tiba, środkowa strefa boiska, ale jeszcze Portugalczyk na własnej połowie. Dzieli się piłką z Łukaszem Trałką. Trałka do Wujadinowicza. Wujadinowicz na lewo, jest tutaj Kostewicz. Kostewicz znów Czarnogórzec Wujadinowicz. Teraz Poznaniacy szanują futbolówkę. Teraz Poznaniacy chcą zadać ten jeden decydujący cios, który nas tutaj wszystkich wprawi w stan ekstazy. Jest Robert Gumny, ładnie minął jednego ze swoich rywali. Makuszewski do Gumnego. Gumny nastrzelił tam jednego z rywali, a jednak nie. Jednak to Robert Gumny jako ostatni dotykał piłki, chociaż jest wściekły 20-letni zawodnik z Poznania. 8 minut aż doliczonych. 8 minut doliczonych do tych regulamin, do tego regulaminowego czasu gry, a więc to spotkanie nam się tutaj przedłuży. To spotkanie skończy się po godzinie 20, ale myślę, że warto będzie poczekać do końca, bo myślę, że tych emocji jeszcze tutaj w tym doliczonym czasie gry nie zabraknie. I teraz żółta kartka dla Filipa Marchwińskiego. Jeszcze napomniany ten młodziutki 17-letni zawodnik z Poznania żółtym kartonikiem po starciu z jednym z zawodników białostockiej Jagiellonii, ale nie ma tutaj złej krwi. Przybił piątkę z Jakubem Wójcickim i musi się z tym pogodzić Filip Marchwiński. 8 minut zatem jeszcze potrwa to spotkanie. I czy to będzie 8 minut, w ciągu których poznamy zwycięzcę tego meczu? Jak na razie na tablicy wyników remis 3-3. Żadna ze stron nie może być w pełni usatysfakcjonowana, bo i jedni, i drudzy mieli tutaj okazję na zwycięstwo. A czy któraś ze stron wygra ostatecznie? Zobaczymy. Chcielibyśmy, żeby Kolejosz przeprowadził jeszcze jedną, jeszcze szaloną, jeszcze może zwycięską akcję, ale teraz trzeba się bronić, bo rusza do przodu Twarowski. Twarowski, ładne podanie w pole karne. Wójcicki wybija mu piłkę. Tomas Rognes pod nóg i Makuszewski ładnie tam powalczył w powietrzu, ale na niewiele się to zdało. Jeszcze jest Jesus Seymas, 30 metrów do bramki. Nieustępliwie tam Maciej Makuszewski i przyniosło to efekt, bo pogubili się gospodarze. Iwan Runie teraz musi się ratować. Podanie jednak dokładne do Kadleca. Piłka pod nogami Jakuba Wójcickiego. Wójcicki ładnie do Kwietnia. Kwiecień zatrzymywany. Szansa na kontrę dla Poznaniaków. Walczy o piłkę Bartosz Kwiecień i Pedro Tiba. Chyba był faulowany Pedro Tiba. Tak jest. Rozkłada ręce Kwiecień. Rozkłada ręce Stefański i pokazuje Bartoszowi Kwietniowi żółty kartonik. Gwizdy tutaj nie zmienią tej decyzji. A więc żółta kartka także dla Bartosza Kwietnia. 2 minuty doliczonego czasu gry już za nami. 3-3 w Białymstoku. Szalone spotkanie 31. kolejki. Ale zwycięzcy w dalszym ciągu nie znamy. Nie znamy. Musimy tutaj jeszcze poczekać tych kilka minut. Jest Maciej Makuszewski. No, fragment brzydkiej gry, bo teraz znów ta gra przerwana. Faulował tym razem Maciej Makuszewski. Podanie Jesusa i Maza do Macieja Twarowskiego niezbyt dokładne. I spokojnie Jasmin Buric. Tym razem do Tomasa Rognę. Rognę jest przed własnym polem karnym. Czy będzie wybijał na oślep, czy jednak pokusi się o dokładne podanie? Tak jest. Do Macieja Makuszewskiego. Makuszewski do środkowej strefy boiska. Tutaj przysnął trochę Filip Marchwiński. Piłka pod nogami jest Jakuba Wójcickiego, który na prawą stronę ładnie rozciąga do Andrzeja Kadleca. Kadlec ma trochę więcej miejsca. Podanie do Wójcickiego. Wójcicki jest 25 metrów do bramki. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Niebezpiecznie. Trzeba wybić. Trzeba uważać. Guilherme na szczęście zablokowane to uderzenie Brazylijczyka. Ale to będzie wrzut z autu niemal na wysokości pola karnego. W międzyczasie jeszcze będzie zmiana, więc będzie debiut. Mateusz Skrzypczak dostał teraz słowa otuchy od swojego ojca, kierownika drużyny Kolejorza, Mariusza Skrzypczaka, który podszedł do niego i tak po ojcowsku go po prostu przytulił. Zadebiutuje w Ekstraklasie Mateusz Skrzypczak. W tym doliczonym czasie gry jeszcze dostanie kilka minut na to, żeby się pokazać publiczności zgromadzonej na stadionie przysłonecznej w Białymstoku. Kapitan Pedro Tiba to boisko opuści, opaskę przejął już Tomas Rogna, ale to nie ma teraz większego znaczenia. Mateusz Skrzypczak powędruje na pozycję defensywnego pomocnika. Rosły zawodnik, ten blondynek oznaczony numerem niebieskim. Już tam będzie musiał uważać, już tam będzie musiał pieczołowicie pilnować swoich rywali. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Uwaga, trzeba jeszcze wybić. Jeszcze jeszcze tam Guillerme i dobra interwencja właśnie Skrzypczaka, który wybił piłkę spod nóg Guillerme, ale gospodarze w dalszym ciągu w ataku. Znów ten Brazylijczyk, znów piłka do Kadleca i teraz Kostewicz wybija w ślizgiem. Oj, niebezpiecznie robi się w tych doliczonych minutach. Teraz znów zmiana obrazu gry. Teraz znów zmiana tego, kto prowadzi tę grę. Teraz to Jagiellonia Białystok szuka czwartego gola, który zapewni jej w tym meczu 3 punkty. Wrzut piłki z autu. Trauka niezbyt dokładnie. Wujadinowicz teraz wybija daleko do przodu, ale piłkę przechwytuje Bydwarson. Jesteśmy 35 metrów od bramki kolejorza. Skrzypczak głową wygrywa ten pojedynek główkowy. Czy faulował Mateusz Skrzypczak? Faulował, no i zdążył zarobić jeszcze żółtą kartkę. 2 minuty po wejściu na boisko Mateusz Skrzypczak dostaje żółtą kartkę, bo tam popracował łokciem przy wyskoku do tej piłki. No i gdzieś trafił łokciem w twarz jednego ze swoich rywali, to Andrzej Kadlec, aż tam się zwijał z bólu. No i napomniany żółtym kartonikiem Mateusz Skrzypczak. No będzie, uwaga, bo będzie bardzo niebezpiecznie. Piłka, myślę, około 30 metrów do bramki Jasmina Buricia. I tutaj zawodnik, mówiąc kolokwialnie, z dobrym kopytem, a takim zawodnikiem jest z pewnością Brazylijczyk Guillerme. On będzie mógł pokusić się o bezpośredni strzał na bramkę Jasmina Buricia. Oby nie trafił, oby jednak tutaj ten stadion nie eksplodował radością. Ale teraz Guillerme odgonił wszystkich swoich kolegów. To Guillerme tutaj najbardziej łapczywie spogląda w kierunku piłki. I to Brazylijczyk za chwilę będzie ten stały fragment wykonywał. Czy będzie dośrodkowanie? Krótki rozbieg wskazuje na to, że raczej będzie wrzucał piłkę w pole karne. A może jednak zdecyduje się na strzał lewą nogą. Musiałby uderzyć bardzo mocno i precyzyjnie. Zobaczmy, co zrobi Brazylijczyk Guillerme. Na razie jeszcze tam trwają przepychanki na linii pola karnego. Jest gwizdek arbitra. Guillerme jeszcze coś tam pokazuje swoim kolegom. Jedzie Daniel Stefański, wezwał Bartosza Kwietnia i jednego z zawodników poznańskiego Lecha, to Mateusz Skrzypczak. Jeszcze coś tam tłumaczy. Nie, to był Łukasz Trauka. W dalszym ciągu są te przepychanki, ale jest już także gwizdek arbitra, czy nie? Czy jeszcze będzie wstrzymywał grę? Zobaczmy, Guillerme strzela. Guillerme broni Buric. No precyzyjny strzał Brazylijczyka, ale niezbyt mocny i spokojnie zdążył do tej piłki Jasminy Buric. Nie musiał nawet odbijać, po prostu tę piłkę chwycił. Kilka minut jeszcze tutaj pozostało do ostatniego gwizdka arbitra. Jeszcze Jagiellonia szuka swojej szansy. Jeszcze rusza prawą stroną Brazylijczyk Guillerme. Niezatrzymywany świetnie przez Mateusza Skrzypczaka. 2-3 dobre interwencje Skrzypczaka. No bardzo intensywny mecz. A przecież dosłownie 3 minuty temu pojawił się na boisku. Będzie jeszcze jedno dośrodkowanie Kadleca. Jeszcze trzeba jedną główkę w polu karnym wygrać. Nie będzie trzeba tej główki wygrać, bo to dośrodkowanie Kadleca jednak mocno przeciągnięte. Było starcie w polu karnym Twardowskiego i Tomasa Rogna, ale sędzia Stefański od razu pokazał, że tutaj nie może być mowy o żadnej jedenastce. No i zobaczmy, Jasmin Buric już tam sobie ustawił piłkę. Czy jeszcze może poznaniacy pokuszą się o jakąś akcję? Może poznaniacy spróbują jeszcze raz przeciągnąć te szale zwycięstwa na swoją stronę? Czy jeszcze będą starali się zaryzykować? Czy jednak ten jeden punkt będzie ich tutaj satysfakcjonował? Będzie wrzut z autu dla podopiecznych Dariusza Żurawia. Robert Gumny krótko do Macieja Makuszewskiego. Makuszewski, Gumny daleko do przodu do Jóźwiaka, ale ta piłka niedokładna. I Iwan Runie daleko do przodu. W powietrzu powalczył Wójcicki, ale piłka pod nogami Roberta Gumnego. Trauka teraz uspokoił grę. Ładnie podał do Nikoli Wujadinowicza. Wujadinowicz ruszył na przodu. Przebój podaje na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz, podanie do Jóźwiaka. Niedokładne znowu. No widać, że tutaj zmęczenie daje o sobie znać, że jednak to zmęczenie wpływa na dokładność tych podań. Akcja Jagiellonii Białystok. Osamotniony z przodu jest Taras Romańczuk, ale przy piłce się utrzymał i zdołał nawet podać do Jakuba Wójcickiego, który na lewą stronę rozciąga do Bydwarsona. Bydwarson oddaje piłkę Wójcickiemu. Starcie Makuszewskiego i Wójcickiego. Piłka za plecy jednak do Bydwarsona i musi ją gonić Islandczyk. Zdołał ją dogonić. Jeszcze Arsenicz. Jeszcze jest Iwan Runi. Jest środkowa linia boiska. Teraz Jagiellonia niemal całą drużyną atakuje, a całą drużyną broni się Kolejosz. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Tomasz Rogne trochę na alibi wybił tę piłkę. Mógł to uczynić zdecydowanie dokładniej. Ile jeszcze tych minut do zakończenia tego spotkania? Powoli już będziemy spoglądać w kierunku arbitra. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Jeszcze jeden strzał głową. Ale jednak ten strzał głową Bartosza Kwietnia bardzo nie. dokładny i Jasmin Burić wznowi grę. Czy po tym wznowieniu gry sędzia Stefański zagwiżdże nam tutaj po raz ostatni? Ten czas doliczony już się skończył. Te 8 minut już upłynęło, a ostatniego gwizdka arbitra w dalszym ciągu tutaj nie mamy. Jasmin Burić teraz jakby przeciąga. Teraz jakby dawał do zrozumienia swoim kolegom, że ten remis wcale nie jest najgorszy. Że ten remis po szalonym meczu 3-3 trzeba tutaj docenić, bo Lech wyszedł z dużych opresji. Przebijanka piłki w powietrzu, a ostatecznie futbolówka ląduje w rękach Kelemena. Kelemen daleko do przodu, ale także niedokładnie. I teraz to Wołodymyr Kostewicz napędza kolejny atak kolejorza. Czy zdążą poznaniacy? Jeszcze Kamil Jóźwiak traci piłkę, faulując. Niestety Kamil Jóźwiak. Kolejnej akcji w tym meczu już nie będzie. Absolutnie szalone spotkanie w Poznaniu. Spotkanie, które myślę będziemy długo wspominać. Teraz jest już zakończone. Teraz przechodzi do historii. Niesamowity mecz, drodzy Państwo. Niewielu, myślę, spodziewało się takich emocji w tej 31. kolejce. 3-3 ostatecznie na stadionie w Białymstoku. Rozpoczęło się kapitalnie. W 5. minucie Nikola Wujadinowicz wyprowadził Lecha na prowadzenie. Podwyższył w 21. João Amaral. Kontakt Jagiellonii dał Jesus Imaz w 42. minucie. Andrzej Kadlec tuż po przerwie w 54. minucie doprowadził do wyrównania. Jesus Imaz wyprowadził z kolei Jagiellonii na prowadzenie 3-2 w 64. minucie. I ostatecznie bramka Timura Jamaleddinowa w minucie 77. ustaliła wynik tego meczu. Niesamowite spotkanie w Białymstoku. Ostatecznie białostocka Jagiellonia remisuje z poznańskim Lechem 3-3. Dawid Cytrowski, dziękuję Państwu bardzo. Smacznego jajeczka jutro rano. Do usłyszenia. Polskie Radio Poznań. 6 minut po 20, sobota, 20 kwietnia. W Wielką Sobotę rozpoczęła się liturgia Wigilii Paschalnej. 6 goli w meczu Lecha w Białymstoku. I ani jednego w spotkaniu poznańskiej Warty. Wiadomości Piotr Maciejewski. Dzisiaj Wielka Sobota dla chrześcijan to czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Wierni udawali się dziś do kościołów, by święcić pokarmy i tradycyjnie odwiedzali groby pańskie. Po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, której obrzędy należą już do niedzieli zmartwychwstania. O 20.30 takiej liturgii będzie przewodniczył w Watykanie papież Franciszek. O 22.00 w poznańskiej archikatedrze na Ostrowie Tumskim nabożeństwo będzie celebrował arcybiskup Stanisław Gądecki. W wielu poznańskich parafiach liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o 20. W Farze wierni spotkają się o 21. Podobnie w kościele ojców dominikanów. Na wieczorne nabożeństwa ludzie przynoszą do kościołów świece. W czasie liturgii mają też możliwość odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. Sport w wiadomościach Radia Poznań. Mecz w Białymstoku prawie jak pucharowe spotkanie Manchester City z Tottenhamem. Padła tylko o jedną bramkę mniej. Lech Poznań zremisował na Podlasiu z Jagiellonią 3-3. Mecz transmitowało Radio Poznań. Swoich kibiców rozczarowała poznańska Warta, która walczy o utrzymanie się w pierwszej lidze. Zieloni zremisowali bezbramkowo na własnym boisku z GKS-em Jastrzębie, ale dzięki innym wynikom wciąż mają 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Z kapitanem Warty Bartoszem Kielibą rozmawiał Grzegorz Hałasik. Były sytuacje bramkowe, a jednak czegoś zabrakło, żeby tego gola strzelić. I ja wiem czego. Czego? Skuteczności. Myślę, że największą okazję w tym meczu mieliśmy po stałych fragmentach gry. Sam miałem ze 2 sytuacje gdzieś tam zawsze. Brakło tego szczęścia, jedna kapitalna interwencja bramkarza gości. No niestety, bardzo byliśmy nastawieni na 3 punkty, których bardzo potrzebujemy, ale też myślę, że przeciwnik postawił ciężkie warunki i trzeba szanować punkt. Do zakończenia sezonu w pierwszej lidze pozostało 5 kolejek. Już w poświąteczną środę Warta zagra na wyjeździe z Chojniczanką. Pogoda. Pierwszy dzień świąt będzie w Wielkopolsce pogodny i słoneczny, ale poranek jak w poprzednich dniach chłodny, a nawet lokalnie zimny. Temperatura minimalna od 2 do 4 stopni, miejscami przygruntowy przymrozek do minus 1, a maksymalnie w dzień termometry wskażą od 18 do 20 stopni. Świąteczny dobry wieczór. Kamil Król, zgłaszam się z nowymi polskimi płytami, jeszcze bardziej wyselekcjonowanymi niż zwykle. Najstarszy prezentowany dziś album został wydany 1 marca, najnowsze płyty 12 kwietnia tego roku, rzecz jasna. Zaczęliśmy od dziewczyn z grupy LOR. Krakowianki festiwalowo debiutowały na poznańskim Spring Breaku. Za kilka dni też się na nim pojawią. Posłuchajmy najnowszego singla z ich debiutanckiej płyty Low Light.